کہتے ہیں اور رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ میری زبان موت کے تعلق سے اور کیسے بھی کچھ نہ نکلتا دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز ہے وہ موت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی ہولناک چیز وہ موت ہے اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے یہ. 1% اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف, یہ آبادی آج کی ایسی تھوڑی تھی اس زمانے میں, لوگ آبادی اتنی نہیں تھی, تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے. And its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الساعة لا تكون حتى تكون اشر آيات الدخان والدجال ودابۃ وطلوع الشمس من المغرب. تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و ذبح ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس کانفرنس کی تیسرے سیشن جو ہے تیسری نشست میں جمع ہوئے ہیں, اور اس کے دوسرے حصے میں جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں چند باتیں دجال کے خروج کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بہرحال یہ بات دجال یا جسے مسیحی دجال کہا جاتا ہے, یہ لفظ میں سمجھتا ہوں آپ سب نے سنا ہے, بار بار سنا ہے, نہ صرف سنا ہے بلکہ بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے اور بھی سن رکھی ہیں. ممکن ہے کچھ باتیں ثابت ہو کتاب و سنت سے, ممکن ہے اکثر باتیں وہ ہو جو خیاسی ہو یا افواہوں کے طور پر جو چلتی ہے, بس اس طرح سے ہوں گا اس طرح سے ہوں گا. تو جس طرح اس سے پہلے میں نے جو ہے امام مہدی ان کے تعلق سے ہم نے تفصیلات دیکھی تھی, یہ اسی کی کڑی کا دوسرا حصہ ان نشانیوں کی. ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نشانیوں کا جاننا, علامت قیامت کا معلوم کرنا, اور بالخصوص بڑی نشانیوں میں جس کی پہلی علامت یہ ہے جو آج ہونے والی ہے, تو ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ یہ وہ علامتیں ہیں جو آپ کو اور مجھے بتاتی ہے کہ ہم قیامت سے کتنے قریب ہیں یا قیامت ہم سے کتنے قریب ہے, یہ کب واقع ہونے والی ہے, قیامت کب آئیں گی یہ ہم اور آپ نہیں جانتے, لیکن اس کے وقوع اس کے ہونے سے پہلے کچھ باتیں ہوں گی, کچھ چیزیں ہوں گی یاد رکھی. ان میں سے ان کڑی میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے, جو سب سے پہلی نشانی ہے, ٹھیک ہے, جو ہونے والی ہے, وہ ہے دجال کا خروج, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اور مہدی عیسیٰ علیہ السلام اور دجال مسیح دجال, یہ تینوں علامتیں ایک وقت میں بے ایک وقت ہونے والی ہیں. پچھلی کڑی سے اس کڑی کو میں یوں جوڑوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے امام مہدی آئیں گے, امت مسلمہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گی, نیکوکار بدکار برے لوگ مارے جائیں گے, جنگ ہوں گی خود مسلمانوں میں سے اور اس کے علاوہ کافروں میں سے, اس کے بعد امن و امان کا ایک ماحول ہو جائے گا, دنیا جو ہے 7-8 یا 9 برس تک جو ہے ایسا دورہ دیکھیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ انہی کے زندگی کے ایک وقت میں ایک مرحلے میں, واللہ عالم یہ کب ہوں گا ہم نہیں جانتے, لیکن امام مہدی کے زندگی میں ایک مرحلہ آئے گا کہ جس مرحلے میں دجال کا خروج ہوں گا, اور دجال کا جب خروج ہوں گا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ایک آیت ایک نشانی اپنے ایک نبی کو اس سے پہلے اٹھا لیا تھا، جب اس کی قوم نے یا ان کی قوم نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ ارادہ کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے کہا، اللہ نے اپنی طرف انہیں اٹھا لیا اور بلا لیا، اب اس نبی کے آنے کا وقت ہوگا۔ تو بہرحال یہ دوسری علامت یا بڑی علامتوں میں پہلی علامت، امام مہدی کے دور میں ہی یہ سلسلہ ہوگا کہ دجال جو ہے خروج کر جائیں گا، وہ نکلیں گا، جس کے کڑی اور سلسلے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد دیگر علامت ایک کے بعد ایک پے در پے ایک کے بعد ایک چلیں گی۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے پڑھی، یہ ایک حدیث کا مختصر سا حصہ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ان الساعۃ لا تکون حتی تکون عشر آیات، قیامت ہرگز قائم نہ ہوں گی جب تک کہ تم 10 آیتیں نہ دیکھ لوں گے، اس کی 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں گی، قیامت تب تک قائم نہیں ہوں گی۔ جس میں سے فرمایا عشر آیات، الدخان دھوئیں کا نکلنا، اس کے بعد فرمایا والدجال اور مسیحی دجال کا خروج اس کا نکلنا، پھر فرمایا والدابہ اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا، وطلوع الشمس من المغرب اور سورج کا مغرب سے نکلنا۔ بہرحال حدیث اور طویل ہے، لمبی ہے، تو اس حدیث میں جو علامتیں بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک علامت ہے والدجال، کہ دجال کا خروج یہ علامت قیامت کی بڑی نشانی ہے، اور میں اور آپ جیسے کہ ہم جانتے ہیں علامت یہ قیامت کی یہ بڑی نشانی آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ دجال، عیسیٰ علیہ السلام، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ نشانیاں اب جو ہے توبہ کے دروازے بند ہیں یاد رکھیے ایک شخص کے لیے، اس سے پہلے کہ اس نے توبہ کر لی تھی ایمان لا کر، یا اگر مومن تھا تو نیک کام کر لی، مطلب توبہ کر لی اور نیکی میں بڑھ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ توبہ کے دروازے بند ہیں یاد رکھیے۔ اس لیے نشانیوں کا جاننا بہت زیادہ اور بھی ضروری ہے ایک مومن کے لیے، اس لیے کہ توبہ اور استغفار کے دروازے بند ہونا ایک بہت زبردست اللہ رب العزت کے ایک رحم اور جو رحم اور کرم انسان پہ ہوتا ہے کہ اس کے خطاؤں کو معاف کرنے، اس نے توبہ کیا وہ بند کر دے گا، اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لے، توبہ کر لے اپنے گناہوں کی۔ تو بہرحال دجال، اسے مسیحی دجال بھی کہا جاتا ہے۔ اب مسیحی دجال کیوں کہا جاتا ہے، اس کا یہ اسم اس طرح سے کیوں کہا جاتا ہے، اس کے مختلف بہرحال معنی جو علماء نے لکھے کہ وہ جھوٹا ہوں گا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوں گا، اس وجہ سے اسے مسیحی دجال کہا جاتا ہے، یا دجال کا معنی ہوتا ہے وہ جو دجل اور فریب، دھوکے بازی، جھوٹ، مکر، یا کس جھوٹ کے اندر بالکل اعلیٰ درجے کا، پرلے درجے کا جھوٹا، اس کو کہتے ہیں دجال، بولتے ہیں نامزان میں، یہ تو دجال ہے، مطلب جھوٹا ہے۔ تو یہ لفظ ہم سب جانتے ہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، ان شاء اللہ عزیز اس عنوان کے اندر میں نے جہاں تک ہو سکی کوشش کی ہے کہ تمام تر روایتیں آپ کے سامنے میں صحیح درجے یا حسن درجے کی رکھوں۔ تو دجال جب ہے، اس کے تعلق سے جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ مسیح دجال کون ہے، ایک سوال یہ آتا کہ آج وہ موجود ہے، اسی طرح جو کیا اس سے پہلے بھی کبھی اس کو کسی نے دیکھا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، اس کی علامت کیا ہوں گی، یہ کب نکلیں گا، اسی طرح اس کے خروج کے سبب اسباب کیا ہوں گے، کیا وجوہات ہوں گی جب یہ نکلیں گا۔ دجال جو ہے اس کے علاوہ جو دجال کے بارے میں جو غلط عقائد ہے وہ دیکھیں گے، اور اسی طرح اس سے محفوظ کیسے رہا جائے، اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اب آئیے چند باتیں دیکھتے ہیں دجال کے تعلق سے، دجال کون ہوں گا۔ تو یاد رکھ لیجئے، دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہے، دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے کچھ خاص طاقتیں دے رکھی ہوں گی اپنی طرف سے، یہ اس کی خود کی کوئی خصوصیت نہیں ہوں گی، یاد رکھی، دجال اولاد آدم میں سے ایک شخصیت، ایک شخص ہوں گا جس کو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے کچھ خصوصی طاقتیں دے رکھی ہے جو عام انسانوں کو یا دیگر انسانوں کو اللہ نے وہ طاقتیں اور قوتیں عطا نہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے اسے بھیجیں گا، دجال میرے اور آپ کے اور مومنوں کے امتحان کے لیے آئیں گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو متنبہ کیا اور اس کی گمراہیوں کو واضح کیا اور ہمیں تاکید کی کہ اس کی گمراہی میں مت آنا، اس لیے کہ تمہارے لیے دجال آزمائش، اور کیوں نہ ہو، دجال ایسی کڑی آزمائش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے اس کے تعلق سے اپنی قوم کو ڈرایا، حتیٰ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ سبحان اللہ، پہلے نبی ہیں، انسانی کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بھی اس سے ڈرایا، اور ہر نبی نے ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن کچھ باتیں میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو اس سے پہلے کوئی نبی نہ بتا سکا، مطلب اللہ نے اسے نہیں بتائی وہ باتیں، کہا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوں گا، اندھا ہوں گا، ایک آنکھ خراب ہوں گی، اور یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ یاد رکھ لو وہ اپنے آپ کو رب اعلان کرے گا تو اللہ کی اسماء و صفات کا علم حاصل کر لو اور جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے, وہ اندھا نہیں ہے, اس کی ایک آنکھ خراب نہیں ہے. سمجھا بات؟ یہ اضافی علم ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ہی دیا گیا, اس سے پہلے نہیں تھا کسی کو. بہرحال تو دجال کے بارے میں جو معلومات ہیں رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ شر اور فتنوں کے تعلق سے جتنے سوالات میں کرتا تھا کوئی دوسرا صحابی نہیں کرتا تھا. ہر بار یہ کچھ نہ کچھ فتنوں کا سوال کرنے لگا, یہ کیسا ہوں گا, وہ کیسا ہوں گا, اس کا کیا معاملہ ہوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ شر فتنوں کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے, اور میں وہ کہتے اس لیے سوال کرتا تھا اور دیگر صحابہ بھی کرتے تھے کہ کہیں ہم وہ فتنے میں نہ آ جائے, وہ فتنے سے بچنے کے لیے ہم سوالات کرتے تھے. تو صحابہ کا فتنے سے بچنے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنا, یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو اور مجھے شریعت کا علم حاصل کرنا پڑے گا اور جاننا پڑیں گے یہ تمام چیزیں کیا ہے, جیسے صحابہ جاننے کی کوشش کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ممکن ہر وقت پوچھتے تھے یہ کیسا, یہ کیا, یہ علامت کیسی, وہ نشانی کیسی, یہ کب ہوں گا, فلاں کب ہوں گا, تاکہ اپنی نفسوں کو, اپنی آل اولاد کو اور اس قوم اور اس ملت کو اس فتنے سے, اس برائی سے بچا سکے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے لیے بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ دجال یہ دنیا میں جو فتنے جتنے بھیجے گئے ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے, سب سے بڑا. جتنے فتنے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے, جیسا مال ایک فتنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل جو ہے جس فتنے میں پھنسی وہ عورتوں سے تھا کہ شر اور جو ہے زنا اور اس کام میں وہ پھنس گئے. اس امت کے تعلق سے آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے, تو ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے, فتنوں کے درجے ہوتے ہیں, لیکن سب سے اونچا, سب سے بڑا, سب سے خطرناک فتنہ جو ہے وہ کیا ہے, دجال ہے. یاد رکھیے, تو کیا یہ بات جاننا ضروری نہیں ہمارے اور آپ کے لیے کہ وہ سب سے بڑے فتنے کو ہم جانیں, وہ کیا ہے, اس کی حقیقت کو سمجھے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. لیکن ان تمام علامتوں سے پہلے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ آپ ہر چیز کو پھر دجال سے جوڑنا نہ شروع کر دیں اور ہر کسی شخص میں دجال کو کھوجنا نہ شروع کر دیں. یہ ہوتا ہے جب بھی علامت قیامت کی بات ہوتی ہے, بس اس کے بعد سے آدمی کو ہر جگہ خوف ہوتا ہے. دیکھیے, خوف ہونا, فتنوں سے ڈرنا فطری بات ہے, ایک مومن فتنوں سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ اس کے ایمان جانے کا مسئلہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو دجال کے بارے میں بتایا, نصیحتیں کی. حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ اذان ہوئی فجر کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے آئے, فجر کے بعد آپ منبر پہ چڑھے اور اعلان کیا اور علامت قیامتیں بتائی, دجال کے فتنوں کے بارے میں بتایا, حتیٰ کہ ظہر ہو گئی, ظہر کی نماز پڑھی, نماز کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے, ظہر سے پھر ہمیں تاکید کی حتیٰ کہ اثر کر دی, اثر کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے, پھر ہمیں علامت قیامت اور نصیحتیں بتائی حتیٰ کہ مغرب کر دی. جب رات ہونے لگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے گئے تو صحابہ آپ سے ہم دیکھا صحابہ ڈر رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں, جب کھجوروں کے درخت پیچھے ہلنے لگے اندھیرے کے اندر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھبراؤ مت, اگر دجال میرے رہتے ہوئے آ گیا تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا, اور میرے بعد آیا تو اللہ ان مومنوں کی مدد کریں گا اور وہ ان کے اس کے لیے کافی آ جائیں گے. تو گویا صحابہ اس وقت ڈر رہے تھے, اس لیے کہ ہر شخص اپنے ایمان کے لیے ڈرتا ہی ہے, ہر شخص ڈرتا ہے, اس کو ڈر ہے اس کا ایمان نہ چلے جائے. تو صحابہ کا ڈر پتا چلا ہی فطری ہے, تو ان علامتوں کو جاننا ضروری ہے. فتنوں کے ڈر سے ڈرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن ہر چیز میں آپ دجال اس کی چال بازیاں نہ سمجھیں, ورنہ ہوتا ہی ہے کہ جو کام بھی دنیا میں ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں یہ دجال, دجال کے ساتھی, دجال کے مکر و فریب میں پھنسے ہوئے لوگ, دجال کی قوم, دجال کی فوج, دجال کا فلاں, دجال کا یہ, ہر چیز کو جو ہے دجال سے جوڑ دیتے ہیں. ان باتوں کو جاننا اتنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک شخص مجھے ملے, کافی عمر رسیدہ تھے, مجھ سے بات کی, کہا آپ نوجوان ہیں, اللہ نے آپ کو صحت و طاقت دی ہے, کیا آپ اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا کیوں, موقع ملا تو ضرور. کہا بہت اچھی بات آپ نے کہی. کہا پھر میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ تو کہا دجال آ چکا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, ابھی تک پتہ کیوں نہیں چلا, اور کافی قریب ہے وہ. میں نے کہا کتنا قریب ہے؟ تو کہا ناندڑ کے اطراف. میں نے کہا اچھا, اتنے قریب آ چکا. ہاں, اور وہ بہت سنجیدہ تھے اس مسئلے میں. کہا ہاں, اسی لیے تو میں نے آپ کی تعریف کی, آپ کی جوانی کی اور آپ کی صحت کی, تو ضرور میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, پتہ نہیں اس کے آنے تک بچوں نہ بچوں, آپ ضرور جانا. میں نے کہا لیکن حدیثوں میں ناندڑ کا تذکرہ نہیں کہ دجال وہاں آئیں گا. نہیں, کہا وہ فتنہ مچاتے ہوئے آ چکا ہے. تو میں نے کہا اس سے پہلے کون سے شہر نے فتنہ مچایا اس نے؟ تو کہا ہاں وہ تو نہیں پتا چلا, لیکن یہاں آ گیا پتا چل گیا. میں نے ایسا تو حدیث میں کہیں وارد نہیں, جہاں سے نکلیں گا اس کی وضاحت ہے, جہاں جائیں گا اس کی وضاحت ہے, کہاں نہیں جائیں گا اس کی وضاحت ہے, کیا کریں گا اس کی وضاحت ہے, کیا نہیں کر سکتا سب وضاحت ہے. تو آپ نے تو سیدھا اس کو یہاں لا لیا. تو بھی تھوڑے وہ کشمکش میں آئے, کہا میں سوچ کر, میں نے کہا اور سوچیے ایک بار, اور تذکرہ کیجئے اور معلومات ان ڈیپتھ نکالیے کہ اتنی بڑی خبر معلوم کیسے نہیں ہوئی. چھوٹی موٹی خبر, فلاں کتے نے کاٹ لیا, یہ پان کی پچکاری پھسل گیا, اس کے منہ پہ کیلا لگا, اس کو جوتا پڑتے پڑتے بچ گیا, دن بھر چلتی ہے. اتنی بڑی خبر دجال کا آنا اور میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا, ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہ تھوڑے فکر مند ہو گئے. ٹھیک, اتنا بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہر جگہ دجال, ہر کسی اندھیرے کے پیچھے آپ دجال کو تصور کرے, ہر شخص میں دجال کی چالبازیاں تصور کرے, ہر انسان جو مسلمان کے خلاف کچھ کرے ہاں دجال کی فوج کا آدمی دکھتا ہے, یہ اس طرح سے بھی نہیں. اسی لیے ضروری ہے اس عنوان کو سمجھنا اور جاننا. آئیے آگے جو ہے, جہاں دجال کی معلومات رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے مکر فریب فتنے اور فساد سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں, اسی طرح جو ہے یہ بات بھی جاننا ضروری کہ اللہ رب العزت جس کو بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے اس کے فتنوں سے, یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے. کوشش ہمارا کام ہے, جاننا ہمارا کام ہے, اور اللہ سے دعا کرنا ہمارا کام ہے, لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے اللہ رب العزت ہی اس کے فتنوں اور شر سے جس کو بچا لے وہ بچ سکتا ہے. اب اس کا نام مسیح دجال کیوں ہے؟ تو مسیح دجال اس لیے کہا جاتا ہے اسے کہ اس کی ایک آنکھ جو الٹی آنکھ ہوں گی, بائیں آنکھ, یہ خراب ہوں گی. تو علماء لکھتے ہیں اس وجہ سے اس کو مسیح اور دجال جھوٹ کی وجہ سے, مسیحی دجال مطلب ایک آنکھ سے اندھا جھوٹا. اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ وہ چونکہ ساری زمین پر گھومیں گا, دجال جب نکلیں گا ظہور کریں گا تو پوری زمین پر گھومیں گا, کوئی شہر کوئی بستی اس کی فتنے سے نہیں بچنے والی, یاد رکھیں. تو گھومیں گا چونکہ پورے اس میں, تو لہذا چونکہ وہ گھومیں گا اس وجہ سے اس کو مسیحی کہا جاتا ہے, گھومنے والا, گھوم کر جو دجل مکر فریب جھوٹ کو پھیلائیں گا, مسیح دجال. یہ اس کے اسم, اس کے جو ہے نام کے تعلق سے آتا ہے. اسی طرح جو ہے دجال کا دعویٰ کیا ہوں گا, یاد رکھیے دجال کا دعویٰ یہ ہوں گا اور بہت بڑا دعویٰ کریں گا. پہلے وہ دعویٰ کریں گا ایک نیک شخص ہونے کا, دوسرا وہ دعویٰ کریں گا نبی ہونے کا, تیسرا وہ دعویٰ کریں گا رب ہونے کا. یہ اس کا دعویٰ ہوں گا, یاد رکھیے, پہلا نیک شخص, دوسرا نبی, اور تیسرا وہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ جو ہے اعلان کر دیں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے وضاحت کی اور فرمایا اور یوں کہا, جس کو جو ہے صحیح بخاری نے روایت کیا, بے شک دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں, یاد رکھو. مطلب وہ رب ہونے کا دعویٰ کریں گا, ارے مسلمانوں جان لو اللہ رب العزت کانا نہیں ہے, ایک آنکھ اس کو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا ایک آنکھ خراب نہیں ہے اس کی, تمہارا رب کانا نہیں ہے. جبکہ دجال کیا ہوگا, کانا ہوگا, رب ہونے کا دعویٰ کریں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دجال کے بارے میں بتایا تو صحابہ جو ہے اس معاملے میں بڑا غور و فکر کرنے لگے. اور ایک شخص تھا جس کے اندر کچھ صفتیں صحابہ نے دیکھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے تعلق سے بتایا کرتے تھے, انہوں نے ایک شخص میں وہ صفت دیکھی. اس کا ایک بڑا لمبا واقعہ آتا ہے, وہ بھی رکھ دیتا ہوں. ابن سیاد نامی ایک شخص تھا جو یہودی تھا, اس کے والدین یہودی تھے, یہ بھی یہودی تھا, اور صحابہ اس کے تعلق سے سوچا کرتے کہ یہ شاید دجال ہے. اور روایت میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی, وہ کہتے ہیں اور یہ کہا, آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب اور چند دیگر لوگ ابن سیاد کے پاس جانب روانہ ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ گئے. وہ فرماتے آگے, انہوں نے اسے بنو مغالا کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا. اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا, مطلب یہ جوان نہیں ہوا تھا, وہ چھوٹا بچہ تھا. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آمد کا اس وقت اسے پتا چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے, صحابہ کو ساتھ چلے. ابن سیاد جس کے بارے میں صحابہ کو شک تھا, جو صفتیں جو بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لڑکی کے اندر کچھ باتیں دکھتی تھیں, صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلو پھر دیکھتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے صحابہ کے سامنے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. وہ گئے, ابن سیاد کو یہ پتہ ہی نہیں چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے گئے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار مارا, تب اسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کا میں رسول ہوں, کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ تم امیوں کی طرف بھیجے گئے نبی ہو, میں نہیں مانتا یہ بات کو, امیوں کی طرف, عربوں کی طرف بھیجے گئے نبی ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابن سیاد سے فرمایا اور کہا, اسے کہا, اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور تو اس نے کہا, پھر ابن سیاد نے آپ سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے, اور میں اللہ کا رسول ہوں, اور میں تمام انبیاؤں پر ایمان لاتا ہوں جو پچھلے گزرے ہیں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے رسالت کا انکار کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا, اور اس کے بعد آپ نے پوچھا تجھے کیا نظر آتا ہے, تو اس نے کہا ابن سیاد نے میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے. اس سے مراد اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اس کو سچ اور جھوٹ بولتے تھے, کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے. کہا اچھا. اس کے بعد ابن سیاد نے جو ہے جب کہا میرے پاس, آپ نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ تو خلط ملط ہو گیا, تو دجال نہیں, دجال یقینی ہوں گا, خلط ملط نہیں, سچا اور جھوٹا نہیں, اس کو پتا ہوں گا وہ کیا ہے. تو کہا پھر تو تیرا معاملہ خلط ملط ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ نے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے, ایک چیز چھپا رکھی ہے, کیا تو بتا سکتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے گھر سے تو آپ پر ایک نئی سورت کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی, جس سورت کی ان آیتوں کے تعلق سے اس سورت کا نام آپ نے اپنے دل میں رکھا تھا, ابھی صحابہ کو بھی نہیں کہا تھا. تو فرمایا کہ تو جانتا ہے میرے دل میں کیا جو میں نے تجھ سے چھپا رکھا ہے؟ تو ابن سیاد نے جب یہ سنا تو کہا, اور پہلی دیر تو خاموش رہا, اس کے بعد اللہ نے اسے توفیق نہ دی, وہ بولنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا, وہ کوشش کیا بول نہ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں دخان لفظ, سورہ دخان نازل ہوئی تھی, وہ لفظ چھپا رکھا تھا. اس نے کوشش کی ان شیاطین کے ذریعے معلوم کرنے کی, نہ کر سکا, لیکن اتنا ضرور معلوم کر سکا اور کہا دخ دخ, تیرے دل میں دھواں دھواں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے یہ جواب دیا, آپ کے دل میں ایک لفظ چھپا تھا, کوشش کی, کچھ حد تک پہنچ گیا, یقین تو اسے دخان لفظ نہیں بول سکا, گھبرا گیا, پریشان رہا, چونکہ جب شیاطین کسی کو بات پہنچاتے ہیں نا, وہ مکمل نہیں پہنچا سکتے ہیں, جھوٹ موٹ ملا کر کرتے ہیں. تو کچھ حد تک بہرحال اس نے اس بات کو کہہ دیا اور دکھ اور دکھ کہا, اور اس کو اس کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھٹکار ہے تجھ پر, تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکیں گا, مطلب تو ایک کاہن ہے اور اس کہانت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. صحابہ کو وضاحت کر دی دجال نہیں ہے, وہ کاہن ہے صرف ایک. تو آپ کو پتا چلا کاہن جو کہانت کرتے ہیں وہ آپ کی دل کی بات بھی بتا سکتے ہیں کبھی کبھار, اس لیے کہ وہ شیاطین کے ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان انسانی رگوں میں کس طرح دوڑتا ہے, خون کی طرح دوڑتا ہے, تو وہ شیاطین جو پرلے درجے کے شعبدے باز ہوتے ہیں ان شیاطین کے ذریعے آپ کے دل کی بات ہی پتا کر سکتے. اس لیے آپ بہت سارے واقعات سنتے ہیں نا, بہت بڑے فلاں تھے, ان کے پاس کوئی شخص گیا دل میں برا سوچتا تھا, انہوں نے اس کے گال پہ تھپتا ہوا کہا بیٹا بڑوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے. آپ بولتے ہیں ہاں اس کو کیسے پتا چلا میں برا سوچ رہا تھا, سمجھ گیا آپ کیسے پتا چلا؟ اسی طرح کی شیاطین ان کو خبریں دیتے ہیں اس کے اس میں دل میں کیا ہے, ٹھیک ہے, شعبدے بازیاں کراتے ہیں, اس طرح کی باتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دکھ تھا, چھپا کے لیے دخان تھا, بہرحال کچھ حد تک مکمل تو نہ بول پا لیکن ضرور دکھ دکھ کے الفاظ کہے, اللہ نے اس کو مکمل بولنے کی توفیق نہ دی. لیکن صحابہ کا جو ایک غلط فہمی تھی کہ ابن سیاد جو ہے یہ دجال ہے, وہ معاملہ وہ ہو گیا. اس کے بعد آگے کی روایت آتی ہے, سالم بن عبداللہ بن عمر جو ہے فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ عمر بن عبداللہ نے, ان کے والد نے ان سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد ابن سیاد جب گھر جا کے سو گیا, لیٹ گیا, چونکہ صحابہ کو ابھی تھوڑا شک تھا, آپ سمجھے چاہتے تھے کہ کنفرم ہو جائے, چھپتے چھپتے اس سے گھر کے پاس گئے اور مختلف اس کے کھیت میں پہنچے, وہ سو رہا تھا, اس کی ماں جو ہے کچھ کام کر رہی تھی, اور جھاڑوں کے پیچھے چھپتے ہوئے حضرت عمر ان کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ, چھپتے ہوئے ابن سیاد تک پہنچنے لگے. اتنے میں اس کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا ابن سیاد جو اس کا نام صاف تھا, صاف جو ہے محمد جو ہے تمہیں جو ہے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس کی ماں بیچ میں دخل نہ دیتی تو پھر تو معاملہ اس کا پورا آج کھلی جاتا کہ یہ کیا ہے, چونکہ وہ کچھ نیند میں بڑبڑا رہا تھا, آپ سے وہ سننا چاہتے تھے وہ کیا بڑبڑاتا ہے. بہرحال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, پھر اس سے وہی سوالات کے جو پہلے کیے تھے, کیا تو یہ اس چیز کا جو ہے گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بہرحال پورا معاملہ آپ نے فرمایا کہ ایک شعبدے باز ہے, اس سے زیادہ بہرحال ابن سیاد اور کچھ نہیں تھا. اور قیامت تک چونکہ 30 دجال آئیں گے, 30, جس میں سے دجال اکبر وہ مسیحی دجال ہوں گا جو قیامت سے پہلے آئیں گا, اور 29 چھوٹے چھوٹے ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن ابن سیاد بہرحال یا تو کچھ علماء کے نزدیک چھوٹا دجال تھا یا ایک شعبدے باز کاہن تھا, لیکن 30 دجال, 30 جھوٹے, اور پورے 30 نبوت کا دعویٰ کریں گے, پورے 30 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک 30 دعوے دار ہوں گے, ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح ایک سوال ذہن میں آتا ہے, جب دجال اتنا خطرناک ہے کہ آدم علیہ السلام نے ڈرایا, دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا, قرآن میں دجال کا تذکرہ کیوں نہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے تعلق سے بڑی بہترین بات لکھتے اور کہتے ہیں دجال کے فتنے سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے, دجال کے فتنے سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جو احادیث رسول کو ماننے والا ہو, ورنہ اتنے بڑے فتنے سے وہ نہیں بچ سکیں گے. یاد رکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا منکر حدیث ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بھر کہتے اہل قرآن, اہل قرآن نہیں ہوتے ہیں, منکر حدیث ہیں، لفظ ہے ان کے لیے، حدیث کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اب چونکہ قرآن میں تذکرہ نہیں دجال کا لہٰذا ہم نہیں مانیں گے، لہٰذا ہم نہیں مانتے اس کو. تو انداز لگا لیجیے، اللہ ابن کثیر نے بڑی پیاری بات کہی، چونکہ اللہ رب العزت کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کی زندگی کو محفوظ کرتا ہے، تاکہ کتاب تو ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، گائیڈ لائنس ہوتے ہیں، اس گائیڈ لائنس پر کیسا عمل کرے وہ نبی کی زندگی ہوتی ہے. تو اللہ کی کتاب یہ جو ہے اگر ایک تھیوری ہے تو نبی کی زندگی پریکٹیکل نمونہ ہوتی ہے کہ اس تھیوری پر کیسا عمل کیا جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال جو نبی کی سنت پر عمل کریں گا، حدیث رسول کے ماننے والا ہوں گا، وہی بچ سکیں گا، ورنہ باقی تو پھر ڈوب جائیں گے اسی چکر میں کہ قرآن میں نہیں. اور واقعتا قرآن میں بہت ساری باتیں نہیں علامت قیامت کے تعلق سے، چند باتیں تو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج و ماجوج کا خروج ہونا، زمین سے جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، کچھ ہے، سب نہیں ہے. لیکن تو اس میں سے یہ بھی ایک بڑی نشانی موجود نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں کا ایک شبہ ہوتا ہے، شبہ کا جو بہرحال آپ ازالہ کر لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں فرمائی کہ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں آئیں گی، اور یہ 10 نشانیوں میں جب ایک آ جائیں گی تو باقی ایسے آئیں گی جیسا مالا ٹوٹنے کے بعد موتی ایک کے بعد ایک کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل فوراً ایک کے بعد ایک. ٹھیک، اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی شخص کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دے گا، اس سے پہلے اگر ایمان نہ لا چکا ہو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا، اور زمین سے بڑے جانور کا نکلنا. ان تین چیزوں سے پہلے ایمان ضروری ہے، ورنہ ایمان کوئی فائدہ مند نہ ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کیا کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، لیکن میں ایک ایسی بات تمہیں بتاؤں گا جو اس سے پہلے انبیاء نے نہیں بتایا، کہا تو جو ہے دجال کانا ہے، اور یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ کے رسول سے وضاحت کی. اسی طرح خروج دجال، دجال کے نکلنے سے پہلے کیا معاملات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، کیا حالات ہوں گے دنیا کی، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو خروج دجال سے پہلے نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے. یہ ان حدیث کی وضاحت ویسے میں نے پہلے کی ہے جو امام مہدی کے اس میں نہیں تھی، بہرحال پھر ایک خالی مختصر سا پھر بریفنگز دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ بہت طویل واقعات ہیں جو گزر گئے ہیں، جو امام مہدی کے ہم نے پچھلے کڑی میں دیکھ لیے اس کے اندر، بہرحال مختصر دہراتا ہوں. تو تم عرب میں پر حملہ کرو گے، امام مہدی آئیں گے، تم ان کے ساتھ مل کر حملہ کرو گے اور فتح یابی حاصل ہوں گی. پھر تم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم ایران پر حملہ کرو گے، اللہ فتح دیں گا. پھر تم جو ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جو ہے تم جو ہے رومیوں پہ حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گا. پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرمائیں گا. تو یہ سلسلہ ہوں گا کہ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی، امام مہدی ہوں گے، مسلمان ایران عراق سے لڑیں گے اور مسلمان روم سے لڑیں گے، اور خود جزیرۃ العرب کے اندر چونکہ برائی پھیل جائیں گی، پہلے وہیں جنگ ہوں گی، اس کو ختم کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے دجال کا فتنہ نکلے گا. یہ فتنہ کب نکلے گا اس کے تعلق سے بہرحال وقت نہیں کہ وضاحت پوری کروں، بس حدیث کا مختصر جو ہے ایک ٹکڑا اور جملہ رکھ دیتا ہوں جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا امام مہدی کے. اس میں امام مہدی آ جائیں گے، اس کے بعد عیسائی اور مسلمانوں میں صلح ہوں گی. صلح ہونے کے بعد مسلمان ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے. تو وہاں یہ ہوں گا کہ یہ بات طے ہوں گی پہلے شرائط میں کہ کوئی یہ نہ کہیں گا کہ صلیب کی جیت ہوئی، جو مسلمان ان کا معاہدہ ہوں گا، اور عیسائیوں کا جو تیسرے دشمن سے لڑیں گے، ابھی دشمن بہرحال کون ہے، اکثر مانے کا وہ یہود ہوں گے، ان سے لڑیں گے. اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے جنگ جیت کے ایک ٹیلے پہ مسلمان رکیں گے، تو ایک شخص اٹھیں گا اور عہد کو توڑ دیں گا اور ایک صلیب اٹھا کر کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی، مطلب صلیب بنیاد بنا جیت کی، اس کی وجہ سے ہم جیت گئے. ایک مسلمان جو ہے شخص اٹھیں گا اور اس عیسائی جو کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی، اسے قتل کر دیں گا، یا ایک روایت میں اس کے صلیب کو توڑ دیں گا، جس پر عیسائی اپنا عہد توڑ دیں گے، حالانکہ پہلے انہی کی غلطی سے عہد ٹوٹیں گا، ان کا پہلے عہد ہو چکا ہوں گا. اب مسلمان ان سے جنگ لڑیں گے، کئی جنگیں ہوں گی جن میں بہت سے عیسائی بھی قیدی بن کے مسلمان کے پاس آئیں گے، اور یہ مسلمان ہو جائیں گے پھر، اور مل کر مسلمانوں کے ساتھ پھر عیسائیوں سے لڑیں گے. یہ جنگ کا معاملہ چل رہا ہوں گا، مسلمان پھر اس جنگ کو جیتیں گے. اس جنگ میں جب لشکر جائیں گا مدینے سے نکلیں گا، اس لشکر کے تین حصے ہو جائیں گے. ایک حصہ تو جب سامنے والی فوج کو دیکھیں گا ڈر کر بھاگ جائیں گا، اللہ کے فرماتے ہیں ان کی اللہ توبہ کبھی قبول نہیں کریں گا. دوسرا لشکر وہ ہوں گا جو لڑیں گا دو مطلب ایک تہائی بھاگ جائیں گا, آپ دو تہائی لڑیں گے جس میں سے ایک تہائی مارے جائیں گے اور ون تھرڈ انتقال کر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین شہید ہوں گے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایک تہائی زندہ بچیں گے اس جنگ میں, مطلب ایک تہائی بھاگ گئے, ایک تہائی شہید, ایک تہائی زندہ بچیں گے, اور اتنا مال غنیمت ملیں گا کہ کسی کو انتہا نہیں. مسلمان اپنی تلواروں کو زیتون کے جھاڑوں پر لٹکائیں گے, آرام کریں گے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے زیتون کے جھاڑ اکثر کس علاقے میں ہوتے, اللہ نے اس علاقے خصم کا وتینی و زیتون, یہ فلسطین کا علاقہ ہے, یہاں زیتون ہی اگتا ہے اور دوسری کھیتیاں نہیں ہوتی ادھر, تو وہاں مطلب اتنی کثرت ہوں گی کہ فوج اس پہ رکیں گی آرام سے, اور کوئی آواز دیں گا مسلمانوں تمہارے گھروں میں دجال آ گیا ہے, مسلمان خوفزدہ ہوں گے کہ ہم تو گھروں سے نکلے اور دجال آ گیا, فوراً بھاگیں گے. پہلی خبر جھوٹی, دوسری خبر جھوٹی, تیسری خبر سچی ہوں گی, دو بار جھوٹ بولیں گا شیطان دجال آ گیا, مسلمان بھاگ جائیں گے, پھر لوگ آئیں گے بولیں گے آپ جھوٹ, کوئی نہیں بولیں گا, پھر اعلان کریں گے دجال آ گیا, مسلمان جائیں گے پھر دیکھیں گے خبر جھوٹ, تیسری آواز سچی ہوں گے, لیکن تیسری بار وہ ظہور ہو جائیں گا. تو یہ چند حالات تھے جو بیک گراؤنڈ میں چل رہے تھے جو امام مہدی کے اسے میں نے لیا تھا. اب ان حالات میں, ان حالات جنگوں کے علاوہ چھ مزید اور چیزیں ہوں گی جب دجال نکل رہا ہوں گا اس کے خروج کے بعد, چھ مزید, وہ کیا کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو حضرت جو ہے راشد بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, جب جو ہے استقر فتح ہوا تو ایک منادی نے اعلان کیا خبردار ہو جاؤ دجال ظاہر ہو چکا ہے. اب یہ ایک شہر ہے استقر, اس کا نام حدیث میں آتا ہے, یہ شہر جو ہے یہاں جو ہے جو ہے یہ جو ہے ایران کا ایک قدیم شہر ہے, یاد رکھے استقر, بہرحال قدیم زمانے میں ایک شہر تھا, آج بھی کچھ آبادیاں ہیں. تو اس شہر میں مسلمان جنگ لڑیں گے اور وہاں اعلان ہوں گا کہ دجال نکل گیا ہے. اسے دو باتیں ہوتی, ہو سکتا مسلمان ایک ساتھ کئی فرنٹس پہ لڑ رہے ہوں گے مہدی کے ساتھ, ادھر بھی جنگیں چل رہی ہیں ایران عراق میں, ادھر بھی جنگیں چل رہی ہیں فلسطین اور اس کے علاقے میں, امکانات کافی ہے یاد رکھیں. ٹھیک, اسی طرح فرمایا کہ فتح اور منادی اعلان دیں گا کہ دجال نکل گیا, تو ایک جنگ ہوں گی اس مقام پہ جب مسلمان ہوں گے تو وہ ہوں گا. اب بہت سے شہروں کے تعلق سے آپ تاریخ جانتے ہیں جو آپ سب کے زمانے میں نہیں تھے, جو تھے آج نہیں ہے, ہو سکتا قیامت سے پہلے پھر آباد ہو جائے, ہوتا ہے نا اس طرح سے, آبادیاں ایک شہر میں بستی ہے, شہر اجڑ جاتے ہیں, پھر کئی زمانوں بعد سال دو دو ہزار سال چار ہزار پھر آبادیاں وہاں بس جاتی ہیں. ٹھیک, تو بہرحال وہاں ہوں گا. اسی طرح آپ فرماتے اور کہتے ہیں, اور آپ نے فرمایا دجال اس وقت تک نہیں نکلیں گا جب تک کہ لوگ اس کا ذکر سے غافل نہ ہو جائیں. دوسری چیز کہ دجال جب تک نہیں نکلیں گا جب تک کہ لوگ اس سے غافل نہ ہو جائیں, حتیٰ کہ خطیب اپنے وعظ اور نصیحت میں بھی اس کو بھول جائیں گے, مطلب لوگ دینی شرعی علم سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ دجال کو بھول جائیں گے, تب تک دجال نہیں آئے گا یاد رکھ, جب تک کہ اس کو بھلانا دیا جائے. دوسرا ایک تیسری بات آپ فرماتے ہیں, تم یہ کہتے ہو اچھا تھا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما, بلکہ تیسری بات آپ فرماتے ہیں دجال کے تعلق سے کہ جب تک لوگ غافل نہ ہوں جب تک جو ہے دجال جو ہے نہیں نکلیں گا. اسی طرح دجال کی جسمانی علامتیں کیا ہوں گی یاد رکھیے, جسمانی فزیکل صفتیں کیا ہوں گی. تو یاد رکھیے دجال کی اتنی تفصیلی جسمانی صفتیں آپ نے بتائی کہ ان صفتوں کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک بیوقوف آدمی ہے جو دجال کو انسان نہ سمجھے اور اس کو ٹی وی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کے پاس, ایک آنکھ والا ہوں گا تو بولے ٹی وی ہے نا ایک آنکھ دکھتی ہے نا, تو اب دجال کے بارے میں درس چل رہا ہو دجال پہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں. لوگوں کا معاملہ اس طرح سے ہے چونکہ لا علمی اتنی عام ہو چکی ہے کسی کو انتہا نہیں, اور علم سے واقعتا ہم اتنے دور ہے کسی کو انتہا نہیں کہ مطلب کبھی کبھار تعجب ہوتا ہے کہ کیا ہوں گا اس قوم اور امت کا. ایک صاحب مجھے ایک واقعہ بتانے لگے, ہنسی بھی آتی ہے لیکن افسوس بھی ہوتا ہے, کہ ایک شخص جو ہے حج کے لیے گئے, حج کے لیے گئے تو وہاں جو ہے مدینہ میں میوزیم ہے, اگر آپ میں سے کوئی حج عمرہ گیا ہو دیکھا ہوں مدینہ کی میوزیم کے, وہاں بہت پرانی قدیم ایک سائیکل کھڑی ہوئی ہے, سائیکل ہوتی ہے نا سائیکل, ایک قدیم سائیکل ہے بہت پرانے, بڑے ٹائر ہوتے تھے اس کے پیچھے کا ٹائر چھوٹا, ایک نمونے کے طور پر میوزیم ہے. تو ایک شخص دوسرے شخص کو لا کر بتانے لگا اور کہنے لگا دیکھ یہ سائیکل آدم علیہ السلام کی, اندازہ لگائیے کیا حالات ہے مسلمانوں کے, آدم علیہ السلام کی سائیکل, یہ حالت ہے معاملہ. تو ہر چیز کو کر دیا, اتنی واضح صفتیں بتائی کہ کوئی بےخوف, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آخر میں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان نہیں کوئی مشین ہے, اے ٹی ایم مشینس ہے, کمپیوٹر اسکرینس ہے, ایل سی ڈی, اب پتہ نہیں کیا کیا, بہرحال اتنی واضح نشانیاں. پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح علامتیں بتائی, میں علامتیں رکھتا ہوں جو خوبیاں بتائی اس کی علامتیں, وہ یہ ہیں, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک پست قد انسان ہوں گا, پست قد سمجھے نا گدا قد انسان ہوں گا, مضبوط جسم والا. اب یہ صفتیں میں دجال کی بتا رہا ہوں تو آپ ایک دوسرے پہ مت لگائیے, آس پڑوس کے لوگوں مت لگائیے اتنا دیکھ تیرے لیے بول رہی ہے, ویسا مت کیجیے, ٹھیک ہے, ورنہ ہوتا ہے لگائے. اس لیے کہ یہ آدم کی اولاد سے ہے تو کہیں نا کہ انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا. اس لیے کہ آپ سمجھ میں صحابی کو ایک خطاب کر رکھا, وہ اس صحابی سے ملتا جلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی برا یہ گڈا ہونا صحت مند ہونا, یہ ہرگز نہیں, لیکن اس کے اوصاف آدم کے بیٹوں میں ایسے اوصاف ہوں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پست قد ہوں گا, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے مضبوط جسم والا ہوں گا, اسی طرح جو ہے بڑے سر والا شخص ہوں گا, اور فرمایا دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی, ایک آنکھ جو ہوں گی الٹی وہ بند ہوں گی, مطلب اس پہ چمڑا لگا ہوں گا سیدھا آنکھ نہیں ہوں گی, دوسری آنکھ جو ہوں گی جسے دیکھ پاتا ہوں گا وہ خراب ہوں گی, جیسے انگور ہوتا ہے نا, انگور کا دانا جس کا دیدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے, کالا نہیں ہوتا ہے, اس طرح سے اس کو نقص ہوں گا اس کی دونوں آنکھوں میں. تو ایک خراب, اس پہ چمڑا لگا ہوا, اسی سے اس کو مسیحی کہا جاتا ہے دجال, کہ ایک آنکھ خراب جس کی ہے دجال, دوسری آنکھ اس کی ایک انگور کے دانے کے جس طرح اس طرح ہوں گی, آنکھ ہے عیبدار ہوں گی اس کی, اسی طرح دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح جو ہوں گی, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ایک روایت میں آتا ہے کہ آنکھ پہ چمڑا نہیں ہوں گا بلکہ وہ آنکھ ہی انگور کے جیسی ہوں گی, دوسری آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں گا. ممکن ہے دونوں چیزیں کہ ہمیشہ بند رکھتا ہوں گا اور کبھی کھولتا ہوں گا, اس وجہ سے بند کی علامت میں یہ بتایا گیا, کھلا رکھتا ہوں گا تو اس طرح سے دیکھتی ہوں, بہرحال جو بھی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوں گا, بال اس کے گھنے اور گھنگرالے ہوں گے, پیشانی اس کی بڑی ہوں گی, بہت گھنے بال اور گھنگرالے بال ہوں گے, پیشانی اس کی چوڑی ہوں گی, جلد کا رنگ سفید مطلب گورا انسان ہوں گا, اور اس کی دونوں پنڈلیاں بے عیب ہوں گی, ذرا خوبصورت نہیں ہوں گی, آرچ شیپ مطلب ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے پیر ایسے ٹیڑھے ہوتے ہیں نیچے سے, اس طرح سے اس کے کھلے ہوئے پیر ہوں گے, مطلب سیدھے پیر ہوں گا, یا ایسے پیر جس کو دیکھ کر آدمی کو لگے نقص ہے اس کے اندر, تھوڑا لچک ہے, تھوڑی کمی ہے, تھوڑی خرابی ہے اس کے پیروں میں, تو اس قسم کے اس کے پیر ہوں گے, ٹھیک ہے. اور دونوں آنکھوں کے درمیان تین حرف لکھے ہوں گے, کاف فے رے. ہر مومن جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو, اگر ایمان والا ہے تو پڑھ لیں گا کافر. کیا لکھا ہوا؟ تین حرف, کاف فے رے. ہر مومن جس میں ذرہ بھی ایمان ہوگا, پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, دیکھیں گا اور پڑھ لیں گا کافر, ٹھیک ٹھیک. ابھی کافر جو ہے اس کے سر پہ دونوں آنکھوں کے بیچ, مطلب دونوں آنکھوں کے بیچ کے پیشانی کے حصے پہ لکھا ہوں گا, یہ واضح ہے, یہ شخصیت ہے. کچھ لوگ پتہ نہیں عجیب رہتے, کافر ہے نا لکھا ہوا تو وہ کیا کرتے, امریکہ فرانس کافر, او امریکہ اور فرانس, امریکہ کا کا فرانس کے فیرے, ہاں کافر دیکھو کھلا مومن دیکھ لے رہا, پہچان لے رہا, دیکھو حدیث میں یہاں الفاظ ہے, اس کی آنکھوں آنکھیں ہے, دو یہ دو چیزیں فرانس اور امریکہ, آنکھوں کے بیچ الفاظ ہے, شخصیت بتائی جا رہی ہے, یعنی کہ وہ اس دنیا کے میپ میں لکھا ہوا ہوں گا کافر, وضاحت ہے, پیشانی چوڑی دونوں آنکھوں کے بیچ میں, ہر شخص پڑھ لیں گا کاف فیرے, ایمان والا ہوں گا تو چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو کافر, سمجھے, شخصیت ہے, واضح شخصیت ہے, یہ اس میں کوئی دورہ نہیں کی, یہ شخصیت نہیں کوئی مشین کوئی آلات کوئی عجیب چیز ہے, بلکہ ایک شخصیت ہے, یاد رکھی, ٹھیک. تو یہ جسمانی اوصاف ہے جو حدیث میں آئے. اسی طرح دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے. خراسان سمجھتے ہیں؟ خراسان یہ ایران کا ایک ضلع ہے, ابھی آج بھی بہرحال خراسان ایک ضلع ہے ایران کا, اس خراسان علاقے سے نکلیں گا, یہ رہتا الگ جگہ ہے, ظہور یہاں سے کریں گا, سمجھے, ظاہر جب ہوں گا پبلک میں عوام میں عام ہوں گا تو خراسان سے ہوں گا, ناندیڑ سے نہیں, ٹھیک. دیکھیے الفاظ کے ساتھ ہے نا حدیث میں, اب کوئی شک ہی نہیں رہا نا کہ اندازہ تکا نہیں لگا سکتے نا آپ کی, مشرق بول تو کہیں تک بھی چلے جاؤ گھومتے ہیں, نہیں الفاظ ہے, خراسان سے ظاہر ہوں گا, مطلب جب پہلی خبر لوگوں کو ملیں گی تو وہ خراسان میں ہوں گا اور وہاں سے اپنا مشن وہ چالو کریں گا, رہتا کہیں اور ہے, ظاہر کہیں اور سے ہوں گا اور پورے دنیا میں اس کے بعد وہ گھومیں گا. تو فرمایا جو ہے خروج اس کا خراسان سے کام, اس کا ایک شہر خراسان سے ہوں گا اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے, مطلب چپٹے چہرے والے لوگ ہوں گے جو اس کی پیروی کریں گے اس زمانے میں, بہرحال کون ہوں گے واللہ عالم, لیکن ایک حدیث میں اس کی وضاحت اور بھی آتی ہے. بہرحال تو آپ نے فرمایا خراسان سے نکلیں گا ظاہر جب ہوں گے. اسی طرح دجال ابتدائی ظہور جو اور شہرت شام اور عراق کے درمیان ہوں گی, ایک روایت نے فرمایا نکلیں گا خراسان سے لیکن جو شہرت اس کو ملیں گی پبلسٹی ملیں گی وہ عراق اور شام کے بیچ میں کسی بستی میں ملیں گی اس کو, رہتا کہیں اور ہے, ظاہر خراسان سے ہوں گا لیکن پبلکلی اناؤنسمنٹ اور جو اس کے نقصانات ہیں وہ پتہ چلیں گے جب وہ عراق اور شام کے بیچ میں کسی شہر میں چونکہ وہ سفر کریں گا شہر شہر بستی بستی گھر گھر جائیں گا تو وہاں جو ہے ظاہر ہوں گا اور وہاں سے اس کو پاپولیرٹی ملیں گی, وہاں سے جو ہے وہ مشہور اور شہرت پا لیں گا ان دو علاقوں کے بیچ میں. اسی طرح جو ہے نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوں گا, خراسان سے نکلیں گا, کچھ لوگ وہاں تیاری کریں گے, وہ مشہور اور جو ہے شہرت پائیں گا عراق اور شام کے بیچ کے بھرا ایک علاقے میں. اسی طرح دجال کیا وہ کوئی شخص ہے, کیا آج وہ ہے؟ آئیے اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں. اب اس کا جواب آ رہا ہے, ایک پورا طویل واقعہ ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث میں عامر بن شرجل اشجائی انہوں نے ایک بار جو ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے کہا, مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے راست سنی تھی اور اب تک کس کو نہیں بتائی, اور مجھے بتائیے آپ وہ حدیث. اچھا تم ایسی حدیث مجھ سے سننا چاہتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راست سنی, مطلب کسی اور کے ذریعے نہیں, میں خود تھی, تو سنو پھر. انہوں نے فرمایا اور کہا, ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے آواز دی, اعلان کیا کہ نماز کو آؤ, اذان کے علاوہ اعلان ہوا کہ نماز پڑھو اور آؤ وہاں خاص طور سے, ٹھیک. چونکہ اس کے بعد جب منادی دی اور آواز سنی, وہ اعلان کر رہا تھا لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے, مطلب اذان تو ہو گئی تھی لیکن کچھ نہ کچھ اسپیشل پروگرام ہے اس لیے وہ کہہ رہا تھا نماز کھڑی ہو رہی, چلو مطلب اس کے بعد بیٹھنا ہے تمہیں, کچھ سننا ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ سن کر میں بھی مسجد چلی گئی, اور جب میں صف میں کھڑی ہوئی تو مردوں کے بعد کی جو عورتوں کی پہلی صف تھی اس میں تھی, مطلب ایک دم فور فرنٹ میں سب سے سامنے بیٹھی اور سن رہی تھی یہ سب چیزیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے اور نماز پڑھنے سے آپ فارغ ہوئے تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, ممبر پر بیٹھے چڑھ کر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا چہرہ خوش نما تھا, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, آپ کے چہرے پر تبسم تھی, مسکراہٹ تھی, آپ خوش تھے جیسے کوئی چیز کی تصدیق ہو رہی, ہاں ہاں یہی تھا, ایسے ہی معاملہ تھا, خوش تھے آپ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا, ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور میری بات غور سے سنیں, میں کیا سنانا چاہ رہا ہوں, مطلب نماز کے علاوہ منادی جو دی گئی تھی اس مسئلے کے لیے تھی. اور فرمایا بیٹھا رہے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم کو جو باتیں رغبت دلاتا تھا جو دجال کے تعلق سے, اب وہ باتیں جو میں نے تم سے کہی تھی دجال کے تعلق سے, ایک شخص اس کی تصدیق کرنے آیا ہے. کیا کہا خوش ہو کر, کہ میں تم سے جو دجال کے تعلق سے اس کے فتنوں کے بارے میں بتاتا تھا, تم لوگوں کو اس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے ایک شخص آج آیا ہے. اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ یہ ایک عیسائی شخص تھے, یہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک جہاز میں سفر کر کے کہیں جا رہے تھے جب تک یہ عیسائی تھے. تو آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ تمیم الداری جو آپ سے ان کے بازو ہی بیٹھے تھے, ممبر کے بازو تھے, وہ ایمان لا چکے تھے لیکن پہلے عیسائی تھے, وہ یہاں آئے اسلام قبول کیا اور واقعہ سنایا جس واقعے کو رسول اللہ ممبر سے سنا رہے ہیں. واقعہ کیا سنیے, تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال سے رغبت نہ دلاتا تھا, اب آؤ سنو, تمیم آئے میرے پاس اور فرمایا وہ نصرانی تھے, میرے یہاں آئے, میرے ہاتھ پر بیعت کی, انہوں نے اسلام قبول کیا, انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو میری ان احادیث کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں سناتا تھا, مطلب میری باتوں سے موافقت کر رہی, اور وہ واقعی وجہ بنا تھا تمیم کے ایمان لانے کا. یاد رکھی کیا واقعہ ہے, وہ انہوں نے مجھے بیان کیا جو آپ سے بیان کر رہے ہیں, اور تمیم نصرانی تھے, ایمان قبول کیا, وہ ایک الگ مسئلہ, مہر نبوت لگ رہی ہے اس پہ, اب کوئی شک کی گنجائش نہیں, رسول اللہ اس کو دہرایا رسول. آپ نے فرمایا کہ تمیم نے مجھ سے فرمایا وہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک سفر پہ تھے, راستے میں طوفان آیا, طوفان میں کشتی ادھر سے ادھر مشرق سے مغرب اچھال اچھال کے جو ہے پانی نے پھینکنا شروع کیا, ایک مہینے تک ہم طوفان میں پھنسے رہے. ایک مہینے میں طوفان میں پھنسنے کے بعد کشتی ایک ایسے مقام پہ رکی جہاں ایک چھوٹا جزیرہ نظر آ رہا تھا, اس جزیرے کے پاس ہم نے جہاز کو روکا, کچھ لوگوں نے چھوٹی کشتی ہوتی ہے نا جہاز میں, چھوٹی کشتی ہوتی جو بہت سی جگہ جزیرے جو ہوتے ہیں وہاں ساحل برابر نہیں ہوتا ہے, تو ہم نے کشتی نکالی, کشتی میں ہم لوگ سوار ہوئے اس جزیرے کی طرف گئے. جب ہم جزیرے کی طرف گئے اور وہاں اترے تو ایک ایسی چیز اور ایسی شے ہمارے سامنے آئی اور اس کے آنگ پر اتنے بال تھے کہ اس کا اگلا اور پچھلا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا ہے. ہم نے کہا اے شخص تجھ پر لعنت ہو, کون ہے تو, مطلب تیرا نہ اگلا سمجھتا ہے نہ تیرا پچھلا سمجھتا ہے, مطلب اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ تعجب اور حیرانی سے انہوں نے کہا کہ لعنت ہے تجھ پر منوس, کیسا تو انسان ہے, تیرا اگلا پچھلا کو سمجھتا نہیں, تو ہے بھی کیا چیز. تو اس نے کہا میرا نام جساسا ہے. تو انہوں نے کہا جساسا, تو کہا میں کسی کا جاسوس ہوں, میں کسی کا جاسوس ہوں. اور کہا میرا آقا جو اس محل میں بند ہے تمہیں بلاتا ہے، ذرا چلے جاؤ۔ تمیم کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے گھبرا لیے تھے، جس کا نہ اگلا سمجھتا نہ پچھلا سمجھتا تھا، کیا ہے مطلب اتنے بال تھے، ہم ڈرے ہوئے تھے، ہم نے سوچا اب چلے جانا چاہیے اس کے مالک کے پاس، چونکہ اب ہم تابع ہو گئے تھے نا، اب جزیرے پہ اتر گئے، اب اتنی خطرناک شاید ایک چیز سامنے آ گئی۔ ہم لوگ دوڑے اور وہاں گئے، جب اس محل میں گئے تو اس جساسا نے کہا، اس نے کہا تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے اور تمہارے باننے میں تمہارے بارے میں جاننے کا بڑا خواہش مند ہے، مطلب اس کو علم ہے کہ تم لوگ یہاں آئے ہوئے اس جزیرے کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جساسا نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں اندیشہ ہو گیا اور ہم یہ سوچنے لگے شاید یہ شیطان ہے، اور اب اس کی بات ماننا پڑیں گے ہم، تو ہم سوچنے لگے چونکہ وہ عیسائی تھے ابھی مسلمان نہیں تھے، شاید یہ شیطان ہے، اور ہم جو ہے جلدی جلدی سے جو اس خانقاہ اس محل کی طرف بھاگنے لگے کہ کم از کم اس سے تو نجات ملیں گی، شیطان سے اس کے آقا سے مل لیں گے، اور بھاگنے لگے چل پڑے۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجشا ایک شخص دیکھا، بہت ہیوی ہیکل۔ اب آپ بولیں گے ایک طرف تو کچھ باتیں آ رہی ہے پستہ خط کی، ایک طرف ہیوی ہیکل، انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت کروں گا میں۔ ہیوی ہیکل بہت بڑا ایک شخص تھا جس کو جو ہے مضبوطی سے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ باندھے ہوئے تھے، ہوتا ہے نا جو بہت خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اور اس کے دونوں پیر گھٹنے سے لے کر ٹخنوں تک باندھے ہوئے تھے زنجیروں میں، اور زنجیریں جو ہے لگی ہوئی تھی کہ وہ ہلچل بھی نہیں کر سکتا تھا اور بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، ہاتھ بھی بندھے تھے پیر بھی بندھے تھے۔ ہم اس شخص کے پاس گئے، اور عظیم جیسا شخص تھا، بہت مضبوطی باندھا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اسی گردن سے باندھے ہوئے تھے اور گھٹنے سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے اب؟ وہ ایک شیطان دکھ رہا تھا اور ایک تم کون ہو اب؟ تو شخص نے کہا، اس نے کہا تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے تم مجھے کچھ بتاؤ، میں پھر بعد میں اپنا تعارف دیتا ہوں میں کون ہوں۔ تو کہا پوچھ، پھر کیا پوچھنا ہے؟ تو ہم نے کہا، دوست نے کہا تم لوگ کون ہو؟ پہلا سوال اس نے، ہم نے کہا، تمیم کہتے ہیں ہم نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، عرب سے آئے ہوئے ہیں، ہم ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا، طوفان نے تھپڑے مارے، 30 دن تک ہم پریشان رہے، 30ویں دن طوفان تھما، کشتی آ کے ساحل پہ رکی، ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہو کے یہاں آئے، وہ ایک شخص ملا جس کا نہ اگلا سمجھتا تھا نہ پچھلا سمجھتا تھا، ہم نے اسے بدعا دی، اس نے کہا تم بلا رہے ہو، اور جب ہم نے یہ سنا تو ہم جو ہے تمہارے پاس آ گئے ملنے کے لیے۔ کہا اچھا یہ معاملہ ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، اور وہ کہتے ہیں، اس نے کہا تم لوگ میں جو ہے تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب ہیں، ایک بحری جہاز اور پورا واقعہ سنا ہے، اور وہ جانور ہمیں جو یہاں لے آیا، ہم نے اس سے پوچھا تیرے لیے تباہی اور بربادی ہو، تو کون ہے اب بول؟ اب ہم نے بتا دیا پورا ہمارا کیا ہے، اب تو کون ہے بتا۔ تو اس نے کہا جو ہے میں جیسا مطلب اس کا واقعہ، اس کی بات جو ہے، اس نے کہا تم لوگ اس پر اس بڑے محل میں آ جاؤ، تو ہم اس کی بات سن کر آ گئے، اور تمہارے جانب آئے۔ اس نے کہا جو ہے مجھے جو ہے اب یہ چھوڑو کیا تھا، مجھے بحسان کے بارے میں بتاؤ، ابھی بھی اس نے اپنا تعارف نہیں دیا، کہا مجھے بحسان کے بارے میں بتاؤ، اور بحسان فلسطین کے ایک شہر کا نام ہے یاد رکھے آج بھی وہ شہر، تم وہ سب چھوڑو مجھے بحسان کے بارے میں بتاؤ، میں اپنا تعارف ابھی نہیں دوں گا بعد میں دے دوں گا۔ تو ہم نے کہا تم بحسان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو، ایک شہر ہے؟ تو اس نے کہا نہیں وہ مت، وہ نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس میں درخت، اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ مطلب بحسان ایک جنگ جو ہے ریگستانی علاقہ تھا، کیا اب اس علاقے میں درخت اگتے ہیں اور پھل دیتے ہیں اور پھول آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے کہا دیتے ہیں پھل دیتے ہیں پھول آتے ہیں۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر آگے اس نے سوال کیا، اس نے کہا مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ بحر تبریہ یاد رکھیے یہ جو ہے فلسطین کے بیچ میں ایک بہت بڑا دریا ہے بحر تبریہ۔ تو کہا مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے پھر کہا اس کے بارے میں بتاؤ، ہم نے کہا تم اس چیز کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو، کیا بتائیں؟ تو اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے، کیا اس میں پانی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں بہت پانی ہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اس سے۔ تو اس نے کہا نا قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے پھر آگے کہا، اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم نے پوچھا کیا جاننا چاہتے ہو؟ زغر کا چشمہ یہ جو ہے اردن جارڈن کے علاقے کے اندر جو فلسطین اور بحر میت ڈیڈ سی کا علاقہ ہے، ڈیڈ سی سے ادھر فلسطین ہوتا ہے ادھر باؤنڈری کے ادھر جو ہے جارڈن ہوتا ہے۔ تو کہا جو ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ جو ہے کہ زغر کا چشمہ کیا کر رہا ہے۔ تو کہا کیا جاننا چاہتے، تو کیا لوگ اس سے کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں چشمے سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس چشمے سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، خوب پانی نکلتا ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ ان ان پڑھ امیوں کے نبی کا کیا معاملہ ہے۔ چوتھا سوال، ان ان پڑھ مطلب عربوں، عرب امی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان امیوں کے نبی کا کیا معاملہ ہے؟ تو ہم نے کہا، تمیم داری نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ چلے گئے. اس نے سوال کیا کہ عربوں نے ان سے لڑائی کی؟ ہم نے کہا عربوں نے لڑائی کی اور شکست بھی کھائی ان سے. ٹھیک, تو کہا عربوں نے لڑائی کی اور شکست کھائی. اس نے کہا پھر نتیجہ کیا ہوا لڑائی کا؟ تو ہم نے اسے خبر دی اور کہا تمام عربوں پر وہ غالب آ گئے اور سب ان کی اطاعت قبول کر رہے ہیں, دھیرے دھیرے قبائل اطاعت کر رہے ہیں, ایمان لا رہے ہیں. اس نے کہا یہ سب ہو چکا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں, ہم نے کہا بالکل ہو چکا. اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ ایمان لاتے, یہ اچھا تھا ان کے لیے ایمان لاتے, یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اس نبی کی اطاعت کر لیتے, اور یہی چیز وجہ بنی تمیم کے ایمان لانے کی بھی. کہا بہتر تھا اس کے لیے کہ اس نبی کی اطاعت کرتے, ایمان لاتے. اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں, جب سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے, میں مسیحی دجال ہوں. تو دجال حقیقت ہے, اور نہ صرف حقیقت ہے وہ رسول اللہ کے دور میں موجود بھی تھا. اب وہ غائب کی خبروں سے, یہ سب غائب کی بات ہے, ہم نہیں جانتے اس کی عمر کتنی اور کیا ہے, چونکہ اللہ کی ایک نشانی ہے اور غائب کی خبروں میں سے یہ چیز ہے. اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں, عنقریب مجھے کسی وقت خروج کا اجازت ملنے والی ہے. اور وہ کہتے ہیں ان زنجیروں میں, جب یہ ہم خبریں دے رہے تھے اس کو, اتنا خوش تھا کہ اس زنجیروں میں اتنے جگڑ کی بات بھی اس کی خوشی اس کے جسم سے چھلک رہی تھی. بتاؤ جو ہلچل کرتا تو وہ زنجیروں کے اندر بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتا, ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. کہا اب میرے نکلنے کا وقت. کہا میں دجال ہوں, عنقریب مجھے نکلنے خروج ہونے کا اجازت ملیں گی, میں نکلوں گا اور ساری دنیا میں ہر شہر میں جاؤں گا اور 40 دن کا میرا سفر ہوں گا, چکر لگاؤں گا, 40 دن چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کی, یہ دو شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں. اور فرمایا یہ دو شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں, ان میں سے کسی بھی شہر میں اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا فرشتوں سے ہوں گا جو ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے اور مجھے وہ قتل کر دیں گے. مجھے ان شہروں میں داخلہ جو ہے سے روک دیا گیا ہے, مکہ اور مدینہ میں اس کے تمام راستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے, میں صرف ان دو شہر چھوڑ کر سب جگہ جاؤں گا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا, آپ تقریر دیتے ایک لکڑی تھی عصا, لے کر زمین پہ مارا اور کہا حاضا طیب, یہ ہے مدینہ طیب. اس لیے مدینہ کو طیبہ کہا جاتا ہے, وہ ایسی جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا. تو کہا میں نہیں کہتا تھا یہ طیب ہے, اور 3 مرتبہ آپ نے مار کے کہا کیا میں نہیں کہتا تھا یہ طیب ہے, یہ طیب ہے, مطلب یہاں دجال داخل نہیں ہوں گا. اور اس کے بعد جو وہ فرماتی ہے آپ نے یہ کہا اور جو ہے فرمایا کیا یہ بات میں تم سے پہلے نہیں کہہ رہا تھا, جس کی تمیم بھی دیکھو آج تصدیق کر رہے ہیں, جا کے آئے ہیں انہوں نے دیکھ لیا اس چیز کو. اور لوگوں نے کہا جی ہاں آپ, صحابہ نے کہا آپ نے یہ بتایا تھا. آپ نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں مکہ اور مدینہ کے متعلق تم سے بیان کرتا ہوں. خبردار ہو جاؤ, دجال شام اور یمن کے سمندر کے بیچ میں کہیں ہے, رہنے کی جگہ شام اور یمن کا سمندر. شام کا سمندر ریڈ سی ہوتا ہے جو کہ افریقہ کے اوپر جو یورپ سے جا کے ٹچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور یمن کا سمندر وہ نچلا حصہ ہے جو عربین سی ہوتا ہے, یاد رکھیے وہ میڈیٹیرین سی کہلاتا ہے یا ریڈ سی کہتے ہیں, اور یہ جو ہے بحر احمر اور یہ جو ہے عربین سی, ان کے بیچ میں جو یمن اور شام کی کہیں بیچ میں جزیرے میں وہ ہے سمندر میں, بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے, مطلب نکلیں گا تو مشرق کی جانب سے رہتا ہے اس علاقے میں, وہ مشرق جانب, وہ مشرق کی جانب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو مشرق کی طرف اشارہ کیا, اور مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ وہ عراق کی طرف اشارہ ہوتا ہے, مطلب وہ خراسان والی روایت جو پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں, یاد رکھیں. ٹھیک, اب ایک غلط فہمی ہوتی ہے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال چونکہ چھپا ہے تو کہیں وہ برمودا ٹرائنگل تو نہیں ہے, وہاں چھپا ہوا ہے نا, وہ ایک علاقہ ہے جو امریکہ کا جو نچلا کیلیفورنیا کا ایک علاقہ جو جا کر میکسیکو سے ٹچ ہوتا ہے, وہ ایک علاقہ اس کو کہتے ہیں برمودا ٹرائنگل, ایک علاقہ ہے جو 3 ٹرائنگل ہوتا ہے نا شکل کا اس طرح سے ہے جس میں جہاز جا کر گم ہو جاتے ہیں اور ہوائی جہاز گم ہو گئے. دیکھیں یہاں حدیث میں وضاحت ہے, یمن اور شام کے بیچ کے سمندر میں, برمودا ٹرائنگل تو کیلیفورنیا بہت دور ہے, سمجھ رہے بات کو, تو وضاحت حدیث میں واضح ہے کہ تو اس چکر میں مت جائیے آپ کہ وہاں کیا ہوں گا اور کیا نہیں. اور آج کل تو بہت سارے سائنسی انکشافات ہو چکے ہیں اور سائنٹیفک اسٹڈیز بتا رہی ہے کہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں, سوائے اس کے کہ بہت زیادہ ہائی کرنٹس, مطلب بہت ہائی ٹائڈز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے سمندر میں جہاز اور بہت ساری چیزیں, بلکہ میگنیٹک فیلڈ بھی کبھی کبھار ورکنگ بند کر دیتی ہے چونکہ سمندری ہواؤں کے اور سمندر کے کرنٹس جو بولتے ہیں بہت زیادہ لاٹوں کے اٹھنے کی وجہ سے. بہرحال جو بھی ہوں, اب خروج دجال سے پہلے اور کیا کیا حالات ہوں گے؟ دجال زندہ ہے, موجود ہے, تمیم نے اس کو دیکھا اور 30 لوگ اس کے اور بھی گواہ ہیں ان کے علاوہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق کی مہر ہے کہ ہاں تمیم نے اسے دیکھا ہے. اب جب دجال نکلیں گا تب اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب دجال نکلیں گا عرب جو ہے بہت کم تعداد میں ہوں گے, بہت کم, اور حدیث یوں ہے لوگ دجال سے ڈر کر پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے. آپ نے فرمایا تو ام شریک رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی, وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کہاں ہوں گے؟ آپ کہہ رہے کہ لوگ دجال سے ڈر کے پہاڑوں پہ بھاگ جائیں گے تو عرب کہاں ہوں گے؟ تو کہا عرب بہت کم تعداد میں ہوں گے, مطلب بہت سارے اس وقت شہید ہو جائیں گے, مارے جائیں گے یا موجود نہیں ہوں گے, بہت کم تعداد میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح دجال کے نکلنے سے پہلے مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے, کانسٹینٹنیپول یاد رکھیں, قسطنطنیہ اس کو فتح کریں گے اور وہاں لڑائی ہوگی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, مسند احمد کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینے کی بربادی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مدینے کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مورکا شروع ہو جائے گا, وہ مورکا شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا, اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا. تو قسطنطنیہ کی فتح ہوں گی, عربوں کی تعداد کم ہوں گی دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے. اسی طرح فتوحات ہوں گی, مسلمان بہت سی وکٹریز ان کو ملیں گی دجال کے نکلنے سے پہلے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم لوگ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں نکلے, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مغرب کی جانب سے ایک قوم آئی اور ان کے بدن پر اونی کپڑے تھے. اونی کپڑے سمجھتے ہیں, مطلب ایسے کپڑے جو سردی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں. ان سے ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کی, اور وہ کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, وہ کھڑے رہ کر بات کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. مجھے خیال آیا کہ میں جا کے اللہ کے رسول کے پاس کیوں نہ بیٹھوں, کہ دشمن کے آدمی تو نہیں, اور اللہ کے رسول قتل نہ کر دے, حملہ نہ کر دے. اس خیال سے میں گیا لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آپ سب ناراض نہ ہو جائے, کچھ سیکرٹ بات چل رہی ہوں گی, پرائیویٹ ٹاک ہوں گی. پھر بھی میں نے اللہ کے رسول کی جان کی سوچ کر جا کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا. اللہ کے رسول نیچے بیٹھے, وہ کھڑے تھے اور میں بیچ میں آ کے بیٹھ گیا تاکہ حفاظت کر لی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑے ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر دے. پھر میں نے کہا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی خفیہ بات چیت کر رہے. بہرحال میں آیا اور ان کے بیچ درمیان کھڑا ہو گیا. میں نے آپ سے ان سے چار باتیں سیکھی جنہیں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں جو آپ سب ان کو فرما رہے تھے, ان لوگوں سے کہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا تم جزیرے عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا. پھر فرمایا پھر تم ایران پر حملہ کرو گے, اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا. پھر تم روم پر حملہ کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں اسے فتح کر دے گا. پھر دجال پر حملہ کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں اس معاملے میں بھی فتح یاب دے گا اور کامیاب کر دے گا. ٹھیک, تو یہ حالات ہوں گے دجال کے نکلنے سے پہلے. اسی طرح دجال کے نکلنے سے پہلے تین ایسے سال گزریں گے, تین ایسے سال ہوں گے جس کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت سخت سال ہوں گے. اس سے پہلے ایک وضاحت بہرحال جو میں نے کہی تھی کہ ایک روایت میں دجال کم خط کا ہے, خوب چوڑا ہے, دوسرے اس میں تھا بہت لحیم شحیم آدمی ہے. تو حدیث میں ایک الفاظ آتے ہیں کہ دجال جب غصے میں آئیں گا تو وہ بڑا ہو جائیں گا. واللہ عالم کس طرح سے, چونکہ غائب کا معاملہ ہم نہیں جانتے, مطلب وہ بڑا ہو جائیں گا. ہوتا ہے نا انسان غصے میں آئے تو کس طرح سے ہو جاتا ہے, ایک آدمی ہے ایک دم بیٹھا ہوا ہے اپنی حیات بالکل دبلا پتلا, لیکن جب غصہ آئے تو آپ دیکھیے وہ بڑا دکھنے لگ جاتا ہے آپ کا, ہے نا, کھڑا ہو جاتا ہے, جوش میں ہاتھ نکال دیا, نسیں پھول گئی اس کی, پوری گردن موٹی ہو گئی, ہے نا, پورا غصے سے بڑا ہو جاتا ہے. تو وہ غصے اور خوشی کی حالت میں بڑا ہوں گا اور شاید عام حالت میں چھوٹا رہیں گا. بہرحال چونکہ غائب کا معاملہ, پھر بھی جو بات تدبیق تھی دونوں کے بیچ میں یہ ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہے بارش نہ ہوں گی. اب آپ کہیں گے سات آٹھ یا نو سال امام مہدی جب آئیں گے تو سب سے اچھے دن ہوں گے. اب یہاں یہ روایت ہے کہ دجال کے آنے سے بارش جبکہ امام مہدی زندہ ہے وہاں, یہ کیسے ہوں گا؟ ہو سکتا ہے جو آپ کے ہاتھ تو ایمان اللہ جو مسلم سلطنت ہو وہاں خوشحالی ہوں گی, لیکن ابھی بھی آبادیاں باقی ہوں گی جہاں بدحالی ہوں گی. پاسبلٹی ہائر پاسبلٹی تھی, چونکہ یہ سب غائب کی باتیں ہیں, کڑی کچھ جوڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے. علماء کچھ تدبیق کرتے ہیں, ملانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر آخر میں کہنا پڑتا ہے واللہ عالم, بسم اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ایسا, لیکن ہوں گا. تو آپ سے فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے, ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فرمایا دجال کے آنے سے پہلے تین سخت سال گزریں گے. پہلا سال لوگ ان سالوں میں شدید بھوک اور پیاس میں رہیں گے, مبتلا ہوں گے. پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گا کہ وہ اپنی ایک تہائی بارش روک دیں, زمین کو حکم دیں گا ایک تہائی اناج روک دیں. آسمان سے ون تھرڈ بارش کم, زمین سے ون تھرڈ پیداوار کم. دوسرے سال اللہ آسمان کو حکم دیں گا دو تہائی بارش روک لے, زمین کو حکم دیں گا دو تہائی پیداوار روک دیں. سیکنڈ ایئر ٹو تھرڈ آسمان سے بارش کم, دو تہائی ٹو تھرڈ جو ہے زمین سے پیداوار کم. تیسرے سال اللہ حکم دیں گا زمین سے آسمان کو کہ ایک تہائی بھی نہیں, کچھ بارش نہ برسائے, حتیٰ کہ آپ سے فرماتے ہیں ایک قطرہ بھی پانی نہیں گرے گا. اور اس کے بعد فرمایا زمین کو حکم دیں گا کچھ نہ ہوگا اور اس سال کچھ بھی نہ اگیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شے مر جائیں گی, گائے بھینس بکریاں جانور سب مر جائیں گے, سوائے اس کے جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے. بہت سخت تین سال گزریں گے جب دجال آئیں گا. ٹھیک, اسی طرح دجال جب آئیں گا تو فتنوں کی کثرت ہوں گی, یاد رکھیں بہت فتنے ہوں گے دنیا میں, اتنے فتنے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, یاد رکھیں. تو بہت باکثرت جو ہے فتنے ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے دجال اس وقت نکلیں گا. اب جو ہے دجال جو ہے کیسے ظاہر ہوں گا, کہاں ہوں گا, دیکھ لیا ہم نے اس سے پہلے کی حالات دیکھ لی, اب کیسے ظاہر ہوں گا. تو تمین داری نے جو دجال کے تعلق سے بتایا کہ دجال جب ظاہر ہوں گا تو وہ شدید غصے کے عالم میں جو ہے باہر نکلیں گا, شدید غصے کے عالم, اس کو بہت غصہ ہوں گا, اور اس عالم میں جو ہے وہ اپنے قید سے باہر آئیں گا. اس کی روایت یہ ہے, اور عنقریب شدید غصے کے عالم میں اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ اپنی قید سے باہر نکلیں گا, یاد رکھی صحیح مسلم کی روایت. شدید غصے کی حالت میں ہوں گا تب وہ نکلیں گا. اب اس کے خروج کا سبب کیا ہوں گا, کیوں وہ نکلیں گا, یاد رکھی. تو دجال صرف اس وقت اپنی قید سے نکل پائیں گا جب اسے شدید غصہ آئیں گا, اور یہ شدید غصہ ہی اس کے نکلنے کا سبب بنے گا. اب زمین پر اس کی رفتار کیا ہوں گی اور کتنے دن رہیں گا, اس کے تعلق سے یاد ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ زمین پر بادل کو جس طرح سے تیز ہوائیں لے کر چلتی اتنی رفتار سے چلیں گا. بادلوں کو جس طرح تیز ہوا لے کر چلتی ہے اس طرح جو ہے دجال کی رفتار ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس بارش کی طرح ہوگا جس کے پیچھے بہت تیز ہوا ہوتی ہے. بادل کیسے چلتے جلدی جلدی اتنے رفتار سے, اور بادلوں کے بارے میں معلوم ہے نا آپ کو, یہاں سے نکلے تو بہت جلدی دنیا کا پھیرا لے کر پھر آ سکتے ہیں, تیزی ہوتی ہوں گے. تو کہا جس طرح تیز ہوائیں بادلوں کو لے کر چلتی ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے اس کے تعلق سے جو آتا ہے یہ کتنے دن رہیں گا, اس کے تعلق سے جو روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں دجال جب نکلیں گا تو وہ 40 دن دنیا میں سفر کریں گا, ہر شہر بستی سوائے مکہ مدینہ چھوڑ کر 40 دن. اس کا پہلا دن تمہاری گنتی کے مطابق 1 سال کا ہوں گا. سبحان اللہ, ابھی غائب سے تعلق رکھتی ہے, سورج ڈوبے گا نہیں 1 سال پورا. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوں گا, تیسرا دن 7 دن 1 ہفتے کے برابر ہوں گا, اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. تو اگر ان تمام کو جوڑ لے تو وہ 12 مہینے 14 دن, یا 12 مہینے 12 دن سے لے کر 12 مہینے 16 دن رہیں گا. چونکہ 1 سال بولے تو اب یہ خمری سال ہے, 355 دن کا ہوں گا, اس کے بعد 1 مہینے کا دن 30 اور 29 کا ہو سکتا ہے, تو ایک زیادہ اور ایک کم ہو سکتا ہے. اس کے بعد کے 37 دن بچتے ہیں, چونکہ یہ 3 دن بڑے ہیں, 37 دن میں سے پھر وہ 30 دن کو لگائے تو 29 اور 30 کے ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد 7 دن ملا لیجئے تو 12 مہینے 12 دن سے لے کر 12 مہینے 14 دن کے قریب. مطلب پہلا دن 1 سال کا, دوسرا دن 1 مہینے کا, تیسرا دن 1 ہفتہ, باقی دن عام ہوں گے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم اس دن میں نماز کیسی پڑھے, 5 وقت ہی پڑھے پھر, ایک دن 1 سال کا ہوں گا نا, تو 5 تو کہا نہیں تم کیا کرو گے, اپنے وقت کے حساب سے روز نمازیں پڑھو گے. دن ہو جائیں گا کتنے کا, 1 سال کا, تو یہاں فزیکلی ہوں گا ہو, کیونکہ حدیث میں کیا ہے صحابی نے پوچھا نماز کیسے پڑھے, اتنی افضل عبادت ہے نا, صحابہ تھوڑی سی ہوتے تو فکر ہوگی ان کو نماز کی, کہا نماز کیسے پڑھے, تو کہا روز حساب لگا لینا کہ دن کب شروع ہوتا تھا اور کب ختم ہوتا, اس کے حساب سے نماز پڑھنا ہے نا. تو یہ ایک بہترین اصول ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے, وہ کیسے نماز پڑھیں گے, دن اور رات کا حساب اندازہ لگائیں گے. آپ سمجھ کیا, تم اندازہ لگانا اس وقت, اندازے کے حساب سے پڑھنا, ہر روز 5 نمازیں, کتنے 24 گھنٹے کا دن, تو کہیں ہوتا ہے نا بہت سے علاقے دنیا کی جہاں 6 مہینے دن اور رات ہوتا ہے, تو کیسے نماز پڑھو کیا, تو حساب لگائیں گے کہ اب دن ہو گیا 6 بجے, حالانکہ سورج نکلا ہوا ہے لیکن ان کے لیے اب دن ہوگا, اب عشاء ہوگی, حالانکہ سورج دن میں بھی نکلا ہوا, مغرب میں بھی نکلا ہوا, اور شام صبح, ٹھیک ہے, حساب سے تم نمازیں ادا کر لینا. ٹھیک, اسی طرح جو ہے دجال جو ہے جہاں سے بھی گزریں گا چشمے سوکھ جائیں گے, چیزیں جو ہے ویران ہو جائیں گی, بستیاں تباہ اور جو ہے برباد ہو جائیں گی. ٹھیک, اب وہ مقامات جہاں دجال جو ہے نہیں جائیں گا, تو دجال مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ہر جگہ جائیں گا, اللہ نے اس کو ہر شہر میں جانے کی طاقت دی ہے. اب مدینہ اور مکہ میں کیا کریں گا پتا ہے, اور ہر شہر سے برے لوگ اس کا ساتھ دیں گے, برے لوگ اس کا ساتھ, ہر شہر سے برے لوگ. اب مکہ اور مدینہ میں جب آئیں گا وہ, تو مکہ مدینہ میں داخلہ نہیں ملیں گا, تو مکہ اور مدینہ کی طرح اسم فرماتے ہیں مدینہ میں 3 جھٹکے آئیں گے زلزلے, اور 3 جھٹکے میں تمام مکے سے کافر اور منافق نکل جائیں گے, جو عقیدتاً ایسے ہوں گے لوگ نکل جائیں گے اور اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے, اور خالص مسلمان مدینہ میں بچیں گے. صرف 3 جھٹکے آئیں گے اور تمام اس کے پیچھے چلنے والے نکل جائیں گے باہر, اور خالص وہ لوگ بچیں گے جو ایمان والے ہیں, چونکہ یہاں وہ داخل نہیں ہوں گا. ٹھیک, اسی طرح پھر دجال جو ہے سرخ ٹیلے کے پاس جہاں شوریلی زمین ہوں گی, مطلب مدینہ سے باہر احد کے ادھر, وہ اندر تو نہیں آ سکتا, شوریلی زمین آپ نے فرمایا وہاں رکیں گے, پڑاؤ ڈالیں گا, سرزمین مدینہ اپنے باسیوں کو تین جھٹکے دیں گی جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور منافق عورت مدینہ سے نکل کے دجال سے جا ملیں گے. مطلب وہ پاک کرنے کے لیے جھٹکے آئیں گے کہ برے لوگ نکل کر, جیسا آپ سوپ میں لے کر اناج اور پتھر کو الگ کرتے ہیں نا, پھٹکتے ہیں تو پتھر الگ ہوتے ہیں اناج الگ ہوتے ہیں, اس طرح سے جھٹکا دیں گی برے لوگ نکل جائیں گے, اچھے لوگ وہاں جو ہیں جمع ہو جائیں گے سنن ابن ماجہ کے. اسی طرح دجال کے فتنے کیا ہوں گے, دجال کے فتنے اور اس کے پیروکاروں میں یاد رکھیے کون ہوں گا, انشاءاللہ آگے اور آ رہا ہے, اس کے فتنے کیا ہوں گے. اس کے تعلق سے جو روایتیں آتی وہ یہ ہے کہ دجال جو ہے اس کے فتنوں میں یہ ہوں گا کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گا. دجال کے پاس کیا ہوں گا, آگ اور پانی. اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جنت اور آگ بھی ہوگی, مطلب وہ جنت اور جہنم ہاتھ میں لے کر چلیں گا, یا دو دریا ہاتھ میں لے کے چلیں گا ایک روایت میں, یا دو چیزیں ہاتھ میں لے جائیں گا, ایک آگ اور ایک پانی ہوں گی. لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھنا اس کی آگ میں داخل ہو جانا وہ تمہارے لیے پانی ہے, اس کے پانی میں داخل نہ ہونا وہ تمہارے لیے آگ ہے, اس کی جنت میں داخل نہ ہونا جو بتائیں گا وہ تمہارے لیے جہنم ہے, اس کی جہنم میں کود جانا وقت پڑے چاہے تمہیں ڈر کیوں نہ لگے, اس لیے کہ وہ تمہارے لیے جنت ہے. وہ آپ کو صحیح کو غلط, غلط کو صحیح, ایمان کو کفر, کفر کو ایمان بتائیں گا, کہ حتیٰ کہ حالات یہ ہوں گے ایک شخص ایمان کے ساتھ گھر سے نکلے گا صبح اور رات میں کافر بن کے آ جائیں گا, جنت جہنم بتا دیں گا, دو چشمے بتا دیں گا, اچھائی برائیاں بتائیں گے, یہ اس کے فتنے ہوں گے. اسی طرح جو ہے آپ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر بھی لگے تو آنکھ بند کر کے اس کی آنکھ میں چلے جانا, اس لیے کہ وہ تمہارے لیے پانی ہے, وہ تمہارے لیے جنت ہے, اس کے پانی میں یا اس کی جنت میں جانا وہ تمہارے لیے جہنم ہے اور وہ تمہارے لیے پانی آگ ہے اس کے اندر. اسی طرح جو اس کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہوگا کہ جمادات اور حیوانات پر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اختیارات دیں گے, اور جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال ایک بستی سے گزریں گا, بستی والوں سے کہیں گے مجھ پر ایمان لاؤ میں تمہارا رب ہوں, پہلے نبی کا دعویٰ, نیک انسان نبی, اور پھر اللہ کا دعویٰ میں تمہارا رب ہوں مجھ پر ایمان لاؤ. بستی والے کہیں گے ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے, تو وہ آسمان کو حکم دیں گا بارش بند کر دو, آسمان بارش برسانا بند کر دیں گا, وہ حکم دیں گا زمین کو اناج نہ اگاؤ, زمین اناج اگانا بند کر دیں گی, جانور مویشی مر جائیں گے, سمجھ رہے آپ بات کو. اور جب کسی بستی کے پاس جائیں کہیں گا مجھ پر ایمان لاؤ, بستی والے کہیں گے ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں, تو آسمان کو حکم دیں گا بارش برساؤ, آسمان بارش برسائیں گا, وہ حکم دیں گا جانوروں کو تو جانور جو ہے روز چرنے جائیں گے اور ان کے تھن دودھ سے لبریز بھر کر آ جائیں گے, وہ جب جائیں گا اور جو قوم اس پر ایمان نہ لائیں گے ان کو برباد کر دیں گا, سوکھا لا دیں گا, اور جس قوم کے پاس سے گزریں گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گی زمین کو حکم دیں گا اور زمین تمام اپنے خزانے نکال کے رکھ دیں گی, حتیٰ کہ رسول نے فرمایا جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھن کرتی ہے نا ایسے زمین سے خزانے نکل کر آئیں گے, سونا چاندی اس کے الگ الگ چیزیں زمین میں اللہ نے رکھی, حکم دیں گا جمع ہو جائیں. یہ اللہ کی طرف سے چونکہ ایک فتنہ اور آزمائش ہے, یاد رکھی یہاں تو معاملہ یہ ہے امت مسلمہ کا اور ہمارا کہ اگر کوئی ہم کو ذرہ برابر بات بتا دے تو اپنا عقیدہ ایمان سب بیچنے کو تیار ہیں. اسی لیے دجال سے ڈرایا جا رہا ہے, یہ تو اتنا بڑا شعبدے باز کہ آپ اور ہم تو چھوٹے چھوٹے شعبدے بازوں کے بہکاؤ میں آ جاتے ہیں نا, فلاں بابا فلاں کر دیتے ہیں, وہ اولاد دینے پر صادر ہے, یہ فلاں بتا دیتے ہیں, انہوں نے تقدیر کی حالت بتا, یہ کل کیا ہوں گا بتاتے ہیں, وہ جتا سکتے ہیں, یہ ہرا سکتے ہیں, یہ کامیابی دے سکتے ہیں, جن کا عقیدہ ایسا ہوں گا تو یہ تو جنت جہنم بتا رہا ہے آپ کو ہاتھوں میں, پھر تو کیا ہے. یہاں کوئی صرف اتنا بول دے کہ آپ کا فلاں ہے تو اب وہ اتنے پہنچے ہوئے یہ, انہوں نے فلاں بتا دیا, یہ شعبہ باز ہے, یہ شیطان کا دوست ہے, سمجھیے اس چیز کو, اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے ورنہ دجال کی فتنے تو بہت ہی خطرناک ہوں گے, یاد رکھیے یہ تو شعبہ بازوں سے بڑھ کر ہے, یہ شعبہ باز بھی یہ نہیں کر سکتے جو یہ کرنے والا, آسمان کو حکم دیا بارش برس رہی ہے معمولی بات ہے, یہاں تو کوئی آدمی تھوڑا سا بول دے فلاں کہانت کر دے, کہانت سمجھتے ہیں, آپ کا پچھلا اور اگلا بتانے کا دعویٰ کر دے تو آپ اس کے قائل ہو جاتے ہیں, یہ آسمان وغیرہ بارش برسا تو آپ کہیں گے اس سے بڑا تو کوئی واقعی میں رب ہے اس لیے کہ آسمان سے بارش برسا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو, تو خزانے نکال کر رکھ دیں گا ٹھیک ہے, اور جو ایمان نہ لائیں گے ان کو برباد تباہ لائیں. اسی طرح اس کا ایک اور فتنہ یہ ہوں گا کہ دجال لوگوں کے پاس جائیں گا اور کہیں گا کیا تم مجھ کو اپنا رب مانتے ہو, وہ کہیں گے نہیں, تو کہیں گے کیا تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو مانو گے, کہیں گے ہاں پھر تو مان لیں گے, وہ حکم دیں گا اور اس کے ماں باپ آ جائیں گے لوگوں کے سامنے, ان سے بات چیت کریں گے, لوگ کہیں گے اور وہ آ کر کہیں گے بیٹے اس پر ایمان لا لو, یہ سچ بولتا ہے, یہ تمہارا رب ہے, اور اس کے بعد وہ حکم دیں گا پھر مر جائیں گے. اندازہ لگا یہ کیسی شبد بازی ہیں اس کی, کیسے کیسے اختیارات اللہ نے دے دیا اس کو, زندے کو مردے کو اٹھائیں گے بات کرنے لگائیں گے اور وہ مردے بولیں گے ہاں اس پر ایمان لا لو یہ حق ہے انداز, اس لیے آپ نے فرمایا یہ جان لو اس سے پہلے تمام نبیوں نے ڈرا لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, تمہارا رب کانا نہیں, یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں, یہ صفت بتا رہی اللہ کی, رب کو پہچانو اپنے اس کی صفتوں کو پہچانو ورنہ ایسے شعبدے باز تمہارے عقیدے اور اعمال نہ برباد کر دیں. تو اس طرح کی فتنہ. اسی طرح ایک اور فتنہ یہ ہوں گا کہ وہ ایک نوجوان کو بلائیں گا اور کہیں گا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور نوجوان کہیں گا نہیں اللہ میرا رب ہے. کہیں گا اچھا تو مجھے چھوڑ کے اللہ کو رب مانتے ہو؟ وہ ایک تلوار لیں گا اور دو حصوں میں سے کاٹ دیں گا. جب وہ کٹ جائیں گا تو لوگوں سے کہیں گا مجھ پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ دیکھا لیکن پھر بھی میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں رب ہوں. وہ حکم دیں گا اور نوجوان پھر جڑ جائیں گا. اس کو تم کو بتانے کے لیے کہ میں تمہارا رب ہوں اس کو تو کاٹ دیں گا. کہیں گا اٹھ جا. وہ نوجوان اٹھ جائیں گا. اس کے بعد کہیں گا اب مانتا ہے میں تیرا رب ہوں؟ تو نوجوان چونکہ کتاب و سنت کا متبع ہوں کہیں گا اب تو مجھے پورا یقین آ گیا تو ہی دجال ہے. اب یقین آ گیا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا, وہ یہ حدیث پڑھ چکا ہوں گا کہ تو ایسا کریں گا تو کہیں گا اب تو مجھے پورا یقین ہے تو ہی دجال ہے. اس کے بعد دجال اسے قتل کر دیں گا. حقیقی قتل پہلی شعبدے بازی ہوں گی اس کی دو ٹکڑوں میں کرنا. بعد میں حقیقی مار دیں گا اس کو. ایک رواج میں آتا ہے جب وہ حقیقی اس کو مارنے لگیں گا اللہ اس نوجوان کی گردن کو تانبے کی بنا دیں گا, وہ اس کو مار نہیں سکیں گا. بہرحال اور پھر ایک رواج نے فرمایا وہ مر جائیں گا اور یہ امت کا سب سے بہترین شہید ہوں گا. اس لیے کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ اب یہ ایمان لاتا ہے کیا ان کے سامنے گواہی دیں گا, اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا مجھے اور مجھے تو اب اور زیادہ یقین ہے پہلے سے بھی کہ تو ہی دجال ہے. تو شریعت کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تبھی اس کا انکار کر سکتے ورنہ پھنس جائیں گے. آپ دیکھیں کوئی آدمی کاٹ دے دو ٹکڑے میں اور زندہ کر دے اور کیا, مردہ ماں باپ کو لا کے کھڑے کر دے, آسمانوں سے بارش برسا دے, جانوروں تھن میں سے دودھ دے رہے ہیں, زمین سے مال دولت نکال دے, کیا اس کو کریں گے؟ تو یہ اس کی شعبدے بازیاں ہوں گی. اسی طرح دجال کے تعلق سے غلط عقیدہ جو ہوتا ہے اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے, سالن کی ندیاں ہوں گی اور پتہ نہیں ایسے کچھ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اس طرح واقعہ بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ ایک صحابی کسی نے ایسی بول دیا, وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول اور کہا کہ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول سے جتنا میں نے پوچھا کسی اور نے نہیں پوچھا, میں نے کہا جو ہے دجال کے تعلق سے آپ نے پوچھا اور کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ پانی کی نہریں ہوں گی اور روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور جس کو چاہیں گا روٹیاں دیں گا جس کو چاہیں گا پانی دیں گا. آپ نے کہا ایسا نہیں ہے, وہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بے وقت ہے, مطلب یہ کوئی بات نہیں بیٹا, وہ اس سے زیادہ اللہ اسے آزمائیں گا لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں اس کے پاس ہوں گا بول کر. ٹھیک اسی طرح جو ہے دجال کے پیروکار کون ہوں گے, اس کے سپورٹرس, اس کے فوج کے ساتھی, اس کو کون وہ کریں گا؟ تو آپ نے اس کتاب سے بڑی وضاحت کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, آپ نے فرمایا اور کہا اصفہان, اصفہان سمجھتے آپ, یہ بھی ایران کا ایک شہر ہے اصفہان, اصفہان کے 70,000 یہودی جو جبہ پوش ہوں گے, ان کی خاص شناخت ہوں گی جبہ پوش یہودی, دجال کے پیروکار بن جائیں گے. مطلب وہ اس کے انتظار میں ہوں گے, جب وہ آئیں گا ان کی تعداد 70,000 ہوں گی, 70,000, اور وہ سب سے پہلے اس کی فوج کے ممبرس ہوں گے. اس کے بعد تو ہر شہر سے وہ لیتے ہوئے چل رہا ہے فوج بنا رہا, لیکن یہ فرسٹ جو ہے 70,000 اس کے لیے ہوں گے جو انتظار اس کا کریں گے اور وہ کریں گے. اور یہودیوں میں ایک عقیدہ بھی ہے, وہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح آئیں گا ان کے پاس جو ان کے ساتھ مل کر غیر یہودیوں کو قتل کریں گا. جیسے ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور غیر مسلموں کے ساتھ کریں گے, ویسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور غیر عیسائیوں کے ساتھ کریں گے. بہرحال مختلف, بہرحال شیعہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا امام آئیں گا, لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ مسلمانوں کے لیے صرف. ٹھیک ہے, تو یہاں جو ہے اصفہان میں وہ آئیں گا اور یہودی اس کا انتظار کریں گے, 70,000 یہودی اس کے پیروکار بن جائیں گے, اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں نے انکار کیا. تو ان کی کتاب کے مطابق ابھی ایک باقی آنا, اور وہ دجال کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو آنے والا اللہ کی طرف سے, عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور جو ہے اس کو مان لیں گے وہ غلطی سے. اسی طرح جو ہے اس کے سپورٹرز کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کفار اور منافقین اس کی فوج میں داخل ہو جائیں گے, کافر کفار منافقین اس کی فوج میں داخل ہو جائیں گے. اسی طرح جاہل اور گوار دیاتی لوگ اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے, مطلب جس کو علم نہیں ہوں گا یہ آسانی سے شبد بازیاں کریں گا اور ان کے والدین مرے ہوئے لوگوں سے بات کرائیں گا. اسی طرح جو ہے زمین کو آسمان کو حکم دیں گا بارش کا, زمین کو خزانے نکالنے کا, یہ دیکھ کر وہ جاہل لوگ اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے کثیر تعداد میں دجال کے فوج میں جو لوگ ہوں گے وہ عورتیں ہوں گی, اس لیے کہ عورتیں شریعت کا علم بہت کم حاصل کرتی ہیں سب سے زیادہ. حتیٰ کہ آپ سن فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ سنیے, ایسے مسند احمد کی روایت ہے, دجال اس شوردار اس شوردار زمین میں کے مقام پر اترے گا, اس کے طرف نکلنے والوں کی کثرت عورتوں پر مشتمل ہوں گی, حتیٰ کہ آدمی اپنی قریبی رشتہ دار ماں بیٹی بہن پھوپھی کو گھر میں بند کر کے جائیں گے اس خوف سے کہ میں گھر سے نکلوں اور یہ دجال کے ساتھ شامل نہ ہو جائے, اتنا وہ ان کو وہ کر لیں گا. اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں عورتیں اپنے عقیدے پہ کہاں محنت کرتی ہیں, عقیدے پہ محنت نہ ہو اور کوئی آدمی آپ کو مردار ماں باپ سے ملا دے, نوجوان کو کاٹ کے زندہ کر دے, جنت اور جہنم بتا دے, زمین سے خزانے نکال دے, پھر تو کیا ہے, یہاں تو چھوٹے موٹے اس پر ہم وارے نیارے ہو جا رہے ہیں نا. اور وہ مسلمانوں کی تقدیر کون کون بتاتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں مجھے. کوئی آدمی آ گیا آپ کا ہاتھ پکڑ کے بتا رہا ہے لکھنؤ سے آپ کی تقدیر, کوئی آ رہا اپنا مٹھو لے کر اور وہ بتا رہا ہے آپ کو تقدیر, کسی کی چپل سے تقدیر پلٹ جاتی ہے تو کسی کی جھاڑو سے معاملہ بگڑ جاتا ہے نا. یہ مسلمانوں کے حالات ہیں, کسی کا جالا اگر ہوگا تو یہ ہو جاتا ہے اور فلاں ہوگا تو ایسی قوم کوا پکارے تو فلاں ہوتا ہے, مینا اور طوطے اور الو ان کو تکلیف دیتے ہیں ہر چیز میں جو ہر توہم پرست ہے. اس قوم کے لیے تو دجال تو بہت بڑا حقیقت ہے, توہم بھی نہیں ہے نا. جو قوم ایسی ایسی چیزوں سے ڈرتی ہے نہیں حقیقت, یہ جھاڑو سے یہ ہوتا, بلی سے وہ ہوتا, چپل سے یہ ہوتا, تو یہ تو دجال ہے بھائی میرے. جب ہماری عورتیں اتنے کمزور عقیدہ ہوں گی تو دجال کے لیے تو بہت تو کہاں سب سے زیادہ وہ ہوں گے. اسی طرح اب دجال کے فتنے سے کیسے نجات پا, یہ چند باتیں تھیں دجال کی, یہ چند لوگ تھے. اب اس کے فتنے سے کیسے, بس مختصر رکھ کے بات ختم کروں گا. دجال کے فتنے سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں, یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اس کے فتنے اتنے زیادہ ہیں, اس کے نقصان اتنے زیادہ ہیں, بچنا بہت ضروری ہے. آئیے سنیے, سب سے پہلی چیز, اس کے فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ جو مسند احمد میں اللہ کے رسول کی روایت ہے, عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں, جو دجال کی خبر سنے کبھی بھی اس سے ملنے نہ جائے. سب سے پہلا بچنے کا طریقہ, حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں ایک انسان یہ سمجھے گا کہ میں تو ایمان والا ہوں اور میرا ایمان بہت مضبوط ہے, جب دجال سے ملیں گا اس کے فریب میں پھنس جائیں گا. تو آپ نے فرمایا کبھی امید مت کرو دجال سے ملنے کی, اور آ جائے اور خبر ہو تو ملو مت, بھاگ جاؤ اس سے, دور ملنا نہیں اس سے, چاہے آپ کو لگے میرا ایمان بڑا مضبوط ہے میں تو دجال سے نہیں. آپ نے فرمایا رسک مت لو, مت ملو اس سے. پہلا طریقہ بھاگ جاؤ اس سے دور, ملو ہی مت اس سے, یہ پہلا طریقہ اس سے بچنے کا. دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں وہ یہ ہے, جو ہے بچنے کے لیے جو ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہم لوگ جو ہے پہاڑ پر چلے جائیں گے, اس لیے کہ اس سے فتنے سے بچنا مطلب اس سے دور جانا ہی ایک طریقہ ہوں گا اس کے فتنے سے جو ہے بچنے کا. اسی طرح دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا, پہلا اس سے نہ ملنا دور جانا, اللہ سے مدد طلب کرنا. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اس کی آگ اور فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے, اللہ سے مدد طلب, اے اللہ ہماری حفاظت فرما اس سے, یہ ہے مدد طلب کرنا اس کے فتنے سے, اس کے فساد سے, اس کی شعبد بازیوں سے, ہمیں ہماری نسلوں کو اس طرح سے یہ فتنے سے بچائے, اللہ سے مدد اور دعائیں کرنا. تیسرا اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کیجیے, اس لیے کہ جب وہ آئیں گا تو دجال اپنے آپ کو رب کہیں گا, جو اللہ کے اسماء و صفات کا علم رکھتا ہوں گا, اس کے نام, اس کی کیریکٹرسٹکس, اللہ کی خصوصیتیں کیا ہے, تو کبھی ایمان لائے کہیں گا تو کافر ہے, اس لیے کہ اللہ کانا نہیں ہے, اللہ جو ہے اس طرح سے انسان نہیں ہو سکتا, مجسم نہیں ہے نا سر. اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کیجئے, اس لیے کہ وہی. چوتھی چیز جو ہم کو دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہوئی ہے, سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کرنا. ہمیشہ کوشش کیجیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد بھی کر لیجئے, اس کی تلاوت کیجئے, اس لیے کہ سورہ کہف کے اندر ابتدائی آیتوں میں اللہ نے ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا جن پر ایک بادشاہ نے ظلم کیا اور اپنے آپ کو رب وہ کیا, انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ کر غار میں چھپ گئے. تو اس سے انسان کو تقویت ملتی ہے, انسان کو وہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے جو ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرنا. اسی طرح پورے سورہ کہف کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں اس کے فتنے سے بچنے کے لیے. آپ سورہ کہف اس کا توڑ ہے, اور سورہ کہف کی ابتدا آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے بہت سارے عیسائیت کی عقیدوں کا رد کیا, اسے پتہ چلتا کہیں نہ کہ اس کا تعلق ان قوموں سے بہت گہرا ہوں گا. اسی طرح جو ہے پانچواں طریقہ دجال سے بچنے کے لیے, حرمین شریفین میں جا کے رہیں, وہاں دجال نہیں آئیں گا, مکہ اور مدینہ میں دجال کو داخلہ نہیں, تو یہ بھی ایک نجات کا ذریعہ ہے, کسی کو پتہ چلے وہ زمانے میں ہو تو مکہ مدینہ چلے جائے سفر کر کے اور وہاں بچ جائے, یہ بھی ایک طریقہ. اسی طرح نماز کے اندر دجال سے, چھٹا طریقہ دجال سے بچنے کے لیے, نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا. جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا تو قاعدے میں دعائیں معصورہ کے بعد ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے, وہ دعا آپ ضرور پڑھا کیجیے, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و من عذاب النار و من فتنۃ المحیا و مماتی و من فتنۃ المسیح الدجال. یہ قاعدے میں پڑھنا ہے نماز کے اندر, ٹھیک ہے, تو یہ دعا کر سکتے چھٹا طریقہ بچنے کے لیے. اسی طرح جو ساتواں طریقہ دجال سے بچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے, اس لیے کہ حدیث میں یہ کہ دجال جب آئیں گا لوگ بھول چکے ہوں گے, تو لوگوں کو یاد دلایا جائے دجال, اس کی حقیقتیں, اس کے فتنے, ہر نبی نے یاد دلایا کوئی معمولی, تو اس کے فتنے, اس کی حقیقتوں کو بار بار لوگوں کو یاد دلا جائے. اسی طرح آٹھواں طریقہ علم شریعت کو حاصل کرنا اور اس کو اپنا اصلاح بنانا دجال کے خلاف. جیسا وہ نوجوان جس کو دجال کاٹیں گا وہ کٹ جائیں گا دو ٹکڑوں میں, لوگوں سے وہ کہیں گا دیکھو میں رب ہوں تمہارا, اس کو زندہ کروں گا, زندہ کریں گا, کہیں گا کیا مانتا ہے میں تیرا رب ہوں, وہ کہیں گے نہیں اب تو مجھے اور یقین آیا تو دجال. علم شریعت, اس کو شریعت کا علم ہوگا اسے ڈٹ کر بولیں گا وہ, تو علم شریعت کو حاصل کرنا یہ بھی دجال سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر دجال کسی کے سامنے آ جائے, تو سورہ کہف کی فضیلت میں تھا بہرحال, سامنے آیا تو آپ نے فرمایا اس کے سامنے سورہ کہف کی 10 آیت تلاوت کرنا, اس پر تھوکنا آخر چیز ہے, وہ یاد رکھے, اسے ڈرنا نہیں. سورہ کہف کی 10 آیتیں تلاوت کرنا اور آپ نے فرمایا اس کے اوپر تھوکے جو اس کو دیکھے, اور اس کے سامنے 10 آیت تھوکنا اس اعتبار سے کہ حقارت سے کہ ہم تیرے شبد بازی میں نہیں آئیں گے, تکبر سے نہیں, تکبر سے نہیں, حقارت سے کہ ہم تیری شبد بازی میں نہیں آئیں گے, چاہے تو جو بھی بتا دے ہم کو, دنیا آسمان بارش برسا دے کچھ کر لے, اور سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھیں. اسی طرح جو ہے اس سے بچنے کے جو ہے طریقے میں جو ہے ہر جو ہے دعائیں کرنا, پناہ مانگنے کی جو دعائیں, بہرحال بہت ساری دعائیں جو ہیں ہم کرتے ہیں, بالخصوص جو نماز کے اندر جو دعائیں ہوتی ہیں بہرحال ان دعاؤں کا کرنا. تو یہ بہرحال چند طریقے تھے جس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح دجال کے فتنے سے بچنے کے طریقے میں جو آٹھواں ہے کہ دجال سے لڑائی کے لیے ایمان والے تیار رہیں, اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہیں ایمان والے دجال سے لڑائی کے لیے تیار ہوں گے, اور جو ہے جب وہ آئیں گا اس سے لڑیں گے, اور اس کے بعد اس کو اور اس کی فوج کو قتل کریں گے. اسی طرح جو ہے دجال جو ہے کا سامنا اگر مسلمان سے ہو جائے تو وہ اس پر تھوکے اور سورہ کہف کی آیتیں تلاوت کریں. اسی طرح جو ہے دجال کہاں ختم ہوں گا, یہ تو تھا شبد بازی, یہ بچنے کا طریقہ. بس آخری جملے, کہاں ختم ہوں گا, کون ختم کریں گا, یہ میں آج پورا نہیں رکھوں گا, چونکہ اس کے قتل کا تعلق اگلی نشانی سے جڑا ہوا ہے, وہ ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام, وہ اگلے اس میں جائیں گا, مکمل میں یہاں لے لوں گا تو پورا وہ عنوان پھر یہاں لینا پڑیں گا. تو بس مختصر یہ کہوں گا کہ دجال جو ہے بھاگیں گا, اور مسلمان اللہ سے دعائیں کریں گے, اللہ ان کی دعائیں قبول کریں گا, امام مہدی دعا کریں گے, عصر کا وقت ہوں گا, اقامت دی جائیں گی, شام کا علاقہ ہوں گا, وہاں کی جامع مسجد کا سفید مینارہ ہوں گا, اور عصر کے وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی دعاؤں کے بعد اس دجال کے فتنے سے بچنے اور اسے ختم کرنے آسمان سے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے زمین پر نازل ہوں گے. اس کے بعد امام مہدی کہیں گے آئیے نماز پڑھائیے, وہ کہیں گے نہیں اقامت تمہارے لیے تھی, تم پڑھاؤ, پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے, اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کچھ لوگوں کو لے کر دجال کی طرف بڑھیں گے. دجال جو ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا وہ بھاگنا شروع کریں گا, دور بھاگیں گا ان سے, اور بھاگتے بھاگتے وہ فلسطین کے شہر لد میں پہنچ جائیں گا. لد جو ہے یہ فلسطین کا ایک معروف شہر ہے, آج کل بہرحال اسرائیل کا اس پر قبضہ ہے, اور یہ اسرائیل کا ملٹری بیس اور ایئر فورس بیس یہی ایک ہی لد. تو مقام لد وہ پہنچیں گا, مقام لد وہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس کو پکڑیں گے, مقام لد پر وہ گٹ جائیں گا ان سے, اور عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے. آپ سے فرماتے عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو دیکھیں گے صرف ان کے دیکھنے سے وہ ایسا پگھلیں گا جیسا پانی میں نمک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے, پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے, نیزہ لیں گے اور اس کو نیزہ ماریں گے اور نکال کے لا کر مسلمانوں کو, چونکہ مسلمان لڑ نہیں سکتے اسے, یاد رکھیے یہ اللہ کا ایک نبی آئیں گا اس سے, یہ خاص ون ٹو ون جو جنگ یہ دونوں کی ہو سکتی ہے, فوج لڑیں گے عام لوگوں سے یہ نہیں, پھر لائیں گے نیزہ اور مسلمانوں کو گواہی کی طور بتائیں گے دجال ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام مقام لطف پر جو ہے وہ کریں گے. اسی طرح آخری پانچ باتیں جو دجال سے تعلق اور آپ سے اس کا الفاظ استعمال کیے رکھ کے ختم کرتا ہوں. پہلی بات, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف ہے. دجال کا تو میں نے بتایا, اس سے زیادہ خوف کیا ہے؟ تو کہا شرک خفی, ریاکاری کے لیے عبادت مت کرنا, دجال سے زیادہ خوف کا آپ نے اظہار کیا اس سے. دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں دوسری بات جو دجال سے تعلق تھی وہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کے فتنے سے بڑھ کر مجھے اپنی امت میں امت پر جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کن پیشوا ہے. دجال سے زیادہ نقصان گمراہ کن پیشوا مچائیں گے جب وہ اہل نہیں ہوں گے اور پیشوائی مسلمانوں کی لیڈرشپ کریں گے. دوسرا, تیسرا آپ نے دجال سے کمپیئر کیا ہے نا حدیث میں, تیسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر حق کی خاطر مخالفین سے لڑتا رہے گا اور غالب آتا رہے گا, حتیٰ کہ آخری شخص جو ہے آخر میں وہ شخص مسیح دجال سے لڑیں گے وہ لوگ وہ گروہ, اور جو اس پر بھی غلبہ پا لیں گے. اس طرح آپ نے فرمایا فتنوں پر انسان ثابت قدم رہے, اور اللہ کے بندو اللہ نے فرمایا ہم کو ثابت قدم, تو اگر ایسا فتنہ ہمارے دور میں آتا ہے ہم ثابت قدم رہے. پانچویں بات جو فرمایا وہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں جنگ سفید ہتھیاروں سے ہوں گی, اس کا مطلب یہ تلوار, سفید ہتھیار جو حدیث میں الفاظ ہے اس کا مطلب ہے تلوار, گھوڑے, نیزے, تیر, ان سے جنگ ہوں گی. یاد رکھی, اس سے پہلے اس کی وضاحت کر دیا کہ ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہونے کے بعد پھر یہ کیوں استعمال ہوں گے, میں پچھلے درس میں پوری تفصیلی وضاحت کر چکا ہوں کہ زمانہ جائیں گا تو صحیح ٹیکنالوجی میں, لیکن ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو جائیں گی ہر آدمی دوسرے کو دور سے مار سکتا ہے, ریئل فائٹ تو وہ ہوں گی جو گراؤنڈ لیول پر لڑی جائیں گی, پھر پھر زمانہ پلٹ کر اسی اصلیت پہ آئیں گا جس اصلیت سے ختم ہوا ہے، وہی گھوڑے اور وہی تلوار وہی نیزے پھر بہرحال اس سے پہلے آ جائیں گے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے دجال کے تعلق سے علم حاصل کریں، اس کے فتنوں کا علم حاصل کریں، اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں اور اس کا ذکر کرتے رہے تاکہ لوگ اس کو یاد رکھیں، اور گمراہ کن باتوں، گمراہ کن لوگوں، گمراہ کن جو ویڈیوز اور پکچریں ہوتی ہیں جو انسانوں کو پتہ نہیں دجال کس کو بتا رہی ہے، پتہ نہیں دجال کسی کے پاس آ کر گیا، ان تمام سے بچ کر۔ یہ صحیح عقیدہ تھا، دجال، شر، فتنے اور حفاظت کیسے کرے، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جو دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، ہم تمام کو علم شریعت، شریعت کا علم حاصل کرنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، السلام علیکم، میرا نام راشد الکسیری ہے، میں ایم بی اے اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا کوشچن یہ ہے فیض بھائی کہ انسان اس تعلق سے بہت غفلت برتتا ہے کہ ابھی جو آپ جتنی نشانیاں بتائی قیامت کے تعلق سے، تو اس کو بہت ٹائم ہے، اور ایک انسان کی ایوریج زندگی جیسا 60-70 سال ہے، تو شاید میں اس کو نہ بولتا ہوں، شاید میں اس کو نہیں دیکھوں گا، اور جو آپ نے ریمیڈیز بتائے اس کی طرف وہ دھیان نہیں دیتا ہے، تو اس تعلق سے ذرا وضاحت کیجیے۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت ساری باتیں جو قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بتائی گئی، انسان اس میں غفلت برتتا ہے یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے میرے زمانے میں قیامت نہ آئے، تو پھر اس کا کیا معاملہ؟ تو دیکھیے، یاد رکھیے، قیامت کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، اس کی علامتیں کب شروع ہوں گی وہ بھی ہم نہیں جانتے، یہ کب ظاہر ہوں گی ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے ہم اس کے لیے تیار رہیں، اور ایک قومی اعتبار سے ہم اس سلسلے وار اپنی نسلوں کو تیار کریں۔ اس لیے کہ ذرا اس حدیث پر غور کیجئے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا دجال سے، آدم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آنا باقی ہے، کئی انبیاء کا سلسلہ، میں تو پہلا ہوں اور کچھ نہیں میرے بعد، تو کم از کم ایک نبی تو ہے میرے بعد ابھی جو محمد ہے، ٹھیک، تو ایک سلسلہ چلیں گے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام عالم ارواح میں دیکھ چکے تھے اللہ کے رسول آنے والے، معلوم ہو چکا تھا آپ، ٹھیک ہے، تب بھی آپ نے ڈرایا اور تمام انبیاء نے ڈرایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلے وار ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہم نسل در نسل اپنے آپ کو اس کی فتنوں سے بچنے کے لیے تیار کریں۔ رہا معاملہ دوسرا جو سوال تھا آپ کا کہ اگر میں 70-60 سال جیوں گا اور مر جاؤں گا، میری زندگی میں نہیں ہوں گا، تو یاد رکھیں آپ کی زندگی میں یہ چیز نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ نے اس کا علم حاصل کیا اور آپ اس پر عمل کے لیے تیار تھے، آمادہ تھے، تو یقیناً آپ کو اس کا شریعت کا علم حاصل کرنے کا اجر ملے گا۔ جب آپ اپنے اس علم کو منتقل کریں گے اپنے نسلوں میں کہ میرے بچوں فلاں فلاں فلاں ایسا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نسلیں آگے کریں گی، اس کا اجر آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہر آدمی کی موت اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، یاد رکھیں، ہر آدمی کی موت اس کے لیے قیامت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، جب جو واقع قیامت کے وقت رہیں گے وہ ایک الگ چیز ہے، تو یاد رکھیے قیامت کو وقت ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے زندگی میں نشانی نہ آئے، لیکن ہم کو جو انبیاؤں کی سنت ہے، جو اللہ کی سنت ہے کہ انبیاؤں کو دجال کی فتنے سے اپنی قوموں کو اللہ نے بتایا کہ ڈراؤ، اس کا مطلب یہ کہ اس کے تعلق سے اس امت کا فریضہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں، اپنی نسلوں کو سمجھائیں، تاکہ ہو سکتا آج نہ آئے لیکن کل ہوں گا۔ اور اگر ہر شخص یہ سوچے کہ ابھی تو نہیں آئیں گا نا، ابھی کیا کرنا، ابھی تو نہیں آئیں گا، اسی حدیث کو آپ نے فرما دیا کہ دجال تب ظاہر ہوں گا جب سب لوگ اس کی بات کرنا ہی چھوڑ دیں گے، وہ علم ختم ہو جائے گا، سمجھ رہے آپ بات کو۔ تو لہٰذا ہمارا یہ کام ہے اس سنت کو نبیوں کی باقی رکھے، اور ہم بھی اس کے فتنوں سے اللہ سے پناہ مانگے، اور نسل در نسل تیار کرے کہ ایسا ہوں گا اور ہمیں اسے اس طرح سے بچنا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، اگر دجال ابھی بھی موجود ہے تو احادیث میں دجال کی ماں کے بارے میں نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو وہ صحت میں کافی موٹی ہوں گی، تو کیا اس کی ماں بھی موجود ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ، دجال مکمل طور سے جو دنیا میں آئیں گے وہ 30 ہوں گے، 30 میں سے 29 نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور یہ جو آخری ہوں گا دجال کبرا، مسیح دجال، یہ سب سے ان کا بہت سنیں گا جو آخر میں آئیں گا، تو 30 آئیں گے، جس میں سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو دجال ہوں گا وہ یہودی والدین کی اولاد ہوں گی، لیکن اس تعلق سے وضاحت نہیں، یہ وہی ہے جو وہاں دیکھا تمیم نے یا کوئی اور ہے، وہ جو 29 میں سے ایک، مطلب ٹوٹل 30 ہے نا، ایک وہ جو تمیم میں دیکھا یہ اصل مسیحی دجال، لیکن اس کے علاوہ 29 آئیں گے۔ حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی ماں بہت موٹی ہوں گی، اس کی ناک فلاں ہوں گی، اس کا باپ اس طرح سے دکھتا ہوں گا، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں عموماً عورتیں جتنے دن حمل کو رکھتی اس سے زیادہ کئی مہینے یا سال کے تذکرے، اتنے سال ہو کر پھر پیدا ہوں گا فلاں فلاں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے ضروری نہ ہو، وہ 29 جو 30 کے علاوہ یہ 30واں ہے 29 میں سے کوئی ایک ہو، اور اگر یہ اس کے لیے بھی اگر ہو کہ وہ پیدا جو ہوا جو تمیم داری رضی اللہ نے دیکھا تھا، تو ہم ظاہر سی بات ہے دجال کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس کو ایک نشانی بنا کے رکھا، اس کے والدین خصوصیت میں شامل نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا لیکن آپ کی والدہ انتقال کر گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دجال یہ زندہ ہے لیکن اس کے والدین عمومی طور، جیسے انسان جیتے اور مرتے ہیں، بہرحال وہ مر گئے ہوں گے۔ اس کو اللہ نے خاص ڈھیل دے رکھی ہے چونکہ یہ امت کے لیے ایک آزمائش بنایا گیا ہے۔ جی السلام علیکم، میرا سوال عقیدے کے تعلق سے ہے کہ جو انگوٹھی پہنتے ہیں اور تعویذ، تو اس کا عقیدے سے کیا تعلق ہے، اس کا بھی وضاحت کیجیے۔ میں نے ایک سوال کیا، جیسا کہ میں نے اپنے درس میں یہ کیا کہ شرعی علم حاصل کرنا چاہیے، اور جب شرعی علم حاصل لوگ نہیں کرتے، یہ شعبدے بازیاں اور اس طرح کے لوگوں سے اتنے جلدی، ان کی کہانت، ان کی پھسپھساہٹ، ان کی جادوگری، ان کے فنے یا مختلف قسم کے جو فن ہوتے ہیں جو نفسیات سے کھیل کر وہ آپ سے کرتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس کا کیا؟ تو بھائی نے سوال کیا، جو لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں یا اس قسم سے تعویذات پہنتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے گہرا ہے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ تمائم عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو لٹکایا، چپکایا، رکھا، ٹھوکا، چھاپا جاتا ہے اس نیت سے کہ یہ بلاؤں کو دور کر سکتا ہے، شر کو دور اور خیر کو لا سکتا ہے، پھر وہ تاگا، دھاگا، سیپی، موتی، کنکر، لیمبو، بھلاوا، مرچی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، این نمبر آف چیزیں، یہ سب اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ پھر وہ انگوٹھی بھی ہو سکتا ہے، اس میں پتھر ڈالتے ہیں مختلف، اس سے دماغ ٹھنڈا رہتا ہے، اس سے گرم رہتا ہے، اس سے بہت جلدی قابو میں آتا ہے، اس سے مخالف جنس جلدی اپنے طرف رغبت پاتا ہے، اسے فلاں، مختلف چیزیں لوگ ہاتھوں میں پہنتے ہیں، مختلف چیزیں جسموں پہ لگاتے ہیں، مختلف چیزیں گاڑیوں میں لٹکاتے ہیں نا، تو یہاں اشرک، فقط اشرک کا لفظ ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا جس نے تعویذ لٹکا لیا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اب جا اسی سے مانگ۔ اور امت مسلمہ نے ایسے ایسے چیزوں کو تعویذ بنایا ہے کہ کبھی کبھار مجھے بھی بڑی افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے، ایسے مظلوم چیزوں کو تعویذ بنایا اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اب آئیے ان کی مظلومی بھی کیا بیان کروں، لیمبو، اتنی مظلوم سبزی، سبزیوں میں سب سے مظلوم سبزی، مل مل کر، نچوڑ نچوڑ کر، چاٹ چاٹ کر، چبا چبا کر، لیمبو کا اچار، لیمبو کا رس، کیا حال ہوتا بیچارے کا، سب سے مظلوم سبزی، لیکن اگر یہ سبزی دروازے پہ لٹک جائے، او ہو ہو ہو، اب تو ایٹم بم بن گئی ہو، اب حفاظت کر سکتی، بلاؤں کو دور رکھ سکتی، شیاطین کو دور رکھ سکتی، اچھائی کو لانے پہ قادر ہو گئی، برائی کو دور کر سکتی، یہاں تو مل کر کھا رہے ہیں، ہزاروں کھا گئے، مظلوم سبزی ہوتی، اور اس پر اگر چار چھ مرچیاں لگ جائے، سبحان اللہ، اب کیا ہے، یہ اٹامک بم سوار ہو گیا ہے، اب کس پر، ایک میزائل کے اوپر ہے نا، کہ اٹامک بم خود سے نہیں چلتا، اس کو ایک کیریئر لگتا ہے، اس پہ سوار ہو گیا، اب تو یہ اب بڑے اٹیکس ہو سکتے ہیں، اب بڑے بڑے فائدے، اندازہ لگائیے کیسی ہماری عقلیں اس چیز کو تسلیم کرتی ہیں، جن چیزوں کو ہم خود دیکھیں اندازہ لگائیں نہیں، کیسی کیسے تاگے، دھاگے، سی پی، موتی، کنکر، اب اندازہ لگائیں کیا چیزیں ہیں، کیا حقیقت ہے، لیکن لٹک گئی، جیب میں رکھ لیے، کسی نے ہک کر دے تو ہو ہو، عقیدت سے بالکل اس کو رکھ رہے ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ اور حالت عقیدت کی ہے کہ انسان رد بھی کر، لوگ چھوڑتے نہیں۔ ایک شخص ایک بار میرے پاس آیا، میری ٹوپی پہنی ہے، بولی، میں نے کہا تحفے میں دے رہے کیا آپ؟ میں نے کہا نہیں، ایسی میں چاہ رہا آپ پہنے، کیسے دکھتے آپ؟ میں نے پہن لیا، اس کو پہن کر دیا، تو انہوں نے جیب میں رکھ لیا اور اس کو پنی میں پیک کر گھر میں لٹکا دی، فیض بھائی کی سر سے اتری گئی۔ میرے کو ایک صاحب نے باندھنے والے، اس نے ایک ٹوپی گھر میں لٹکایا، آپ کے سر پہ بنایا تھا، ارے یار ٹوپی بنا دیا اس نے میرے کو، صحیح بات ہے، میں اس کو عقیدے کا درد دے رہا نہیں بول رہا، اور اس نے میرے کو ہی ٹوپی بنا کے گیا، مجھے لگا اس نے دیکھنا چاہ رہا میں کیسا لگتا اس کی ٹوپی میں، تو اندازہ لگا ایسی عقیدت، کسی کو چھونے سے یہ، کسی کو فلاں سے یہ، تو کوئی کنکر، سی پی، کوئی انگوٹھی، کوئی مالے، دھاگے، تاگے، یہ سب کچھ نہیں لاتے، یاد رکھیے، یہ تعویذات نے امت کا بڑا غرق کر دیا، یہ شرک ہے، چیز چھوٹی ہے، مر جاؤں گے اس کو لے کر، جہنم میں چلے جاؤں گے، من اللہ کا تمیت فقط اشرک، شرک۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا اعلان قرآن میں کر دیا, سورہ نساء کے اندر اللہ نے بیان کر دیا آیت 48 میں, انہ میں یشرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ, معاف کرنا جو ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا, شرک کے علاوہ گناہ معاف کرتا ہے. اور سورہ جو ہے مائدہ کی آیت 72 میں فرما دیا انہ میں یشرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ, جو شرک پر مرا اللہ نے جنت حرام کر دی. وما واہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. بچے ہوتے ہیں گھر میں, عورتیں ان کو عقیدت سے نظر نہ لگے ان کے ٹیکہ لگاتی ہے, بچہ تو بری ہے اس سے اس لیے کہ وہ ابھی چھوٹا ہے, لیکن یہ ٹیکہ اگر آپ نے لگایا اس نیت سے کہ اس سے بلائیں آفتیں دور رہیں گی, نظر بد سے بچیں گا, یہ ٹیکہ شرک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کاجل کالا آپ کے بچے کی عبادت کریں گا؟ سلیب کی علامتیں بناتے سینوں پر اور پیروں پر, سبحان اللہ. یہاں عیسائیت کا رد پورا کتاب اللہ کی کتاب کر رہی شروع سے آخر تک, یہاں عیسائیت آپ سلیب بناتے سینوں پر بچوں کے کالے سے, کیا عجیب بات ہے. ایسا عقیدہ اس امت کا ہوں گا تو یقیناً ڈرانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دجال آ جائیں گا تو اس کی شعبدے بازیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کا آپ سمجھیں. ایک آخری حدیث رکھ کے بعد آپ کی ختم کرتا ہوں, شاید سمجھ میں آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تعویذات کا معنی بڑا عجیب ہوتا ہے, سب جا یہ نہیں جا سکتا, وہ ٹھیک ہے سب سمجھ میں آ گیا لیکن چھوڑ نہیں سکتے ہم, یہ پھینکنے سے میرے کو یہ ہو جاتا, اس سے گلاوٹ آ جاتی, اس سے پھر فلاں ہو جاتا, یہ تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں کڑا تھا ڈنڈ پر. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ چاندی کا کڑا ہے, میں نے اس لیے پہنا ہے کہ یہ پہننے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں, اسکن ڈیسیزز نہیں ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جلدی سے اتار دے ورنہ اللہ تجھے اسے ملوث کر دیں گا, بیماری دے دیں گا. اتار کے پھینک, انہوں نے فوراً اتار کے پھینک دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگ آئے, 10 لوگ آ کر کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا اسلام قبول کر لیا, 9, 10ویں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بازو کھڑے کر دیا آپ نے, میرے میں کیا کمی تھی, میرے 9 بھائیوں نے بھی اسلام کیا قبول, میرے میں کیا کمی تھی. حدیث میں روایت میں الفاظ ہے اس کے جیب میں تعویذ تھا ایک بڑا, دکھ رہا تھا وہ جیب میں. کچھ ہوں گا ہوتے ہیں تعویذ کی قسمیں ہوتی بھائی عجیب عجیب ہے نا, کوئی اتنا بڑا ناریل رہتا کسی کے پاس, ناریل پہ کپڑا بندھا ہوا, پوٹلی میں چاول بندھے ہوئے, سبحان اللہ ہے نا. بہرحال تو وہ بڑا تعویذ تھا اس کے جیب میں, آپ نے دیکھ لیا تھا پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیرا اسلام قبول نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ تو نے تعویذ پہن رکھا ہے. تو نبی کے نزدیک اس شخص کا ایمانی با اعتبار نہیں جس نے تعویذ پہنا ہے. آپ نے نہیں کیا, اس نے نکالا حدیث میں اور پھینکا, تو آپ نے کہا اب تیرا اسلام قبول کر سکتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ تو کچھ تو بھی شرکیہ تعویذ ہوں گا, بت بت ہوں گا, ہم تو قرآنی تعویذ رکھتے ہیں. ہوتا ہے نا قرآنی تعویذ, اگر قرآنی تعویذ کا کوئی جواز ہوتا شریعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں پناتے, ان کے بچوں کو نظر نہیں لگتی تھی, وہ بیمار نہیں ہوتے تھے, ان کو یہ تکلیفیں نہیں تھیں جو دنیا میں آپ کو ہوتی ہے, رزق کی تنگی فلاں وہ سب تھی نا. کسی کو دیا کبھی زندگی میں یہ تعویذ قرآن کا؟ یہ لو قرآنی تعویذ. کیا ہے قرآنی تعویذ؟ عین اور گول گول عین, گول عین چل رہے ختم ہی نہیں ہو رہا قرآنی تعویذ. غین فے کاف ایسے بڑے بڑے ڈیزائن میں لگے ہوئے کہ مشہور مطلب گرافٹی ہوتا ہے, ایک آرٹ ہوتا ہے, یوروپ میں بچے دیواروں پہ بنا دیتے ہیں, اس کے اسپیشلسٹ ہوتے گرافٹی کرتے ہیں, یہ بھی گرافٹی ماسٹر بن جاتے پورے. کیا ہے قرآنی تعویذ؟ میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں قرآن کا کچھ سمجھ رہا نہیں, اللہ کو اس کو معلوم کیا لکھا ہوا. یہ تعویذات کیا ہے؟ قرآن کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے حفاظت, قرآن کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے برکت, قرآن کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے سب ہوتا ہے, اس چیز سے نہیں ہوتا ہے. اور آج کل جو تعویذات کے حالات ہے اس کی مثال نہیں, قرآن کا تعویذ ہے بھائی ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا, اس کی مثال ایسی ہے اگر آپ کو ڈاکٹر دے چٹھی لکھ کر آپ بیمار ہیں یہ دوا یہ دوا یہ دوا کھائیے, آپ کہیں گے بس ڈاکٹر صاحب بہت اچھا کیا. یہ کیا ہے؟ چٹھی ڈاکٹر نے دیا ہو, کیا ہے اس پہ دوائیں لکھی ہوئی, ارے کھا رہا کیوں نہیں, نہیں بس پین کے لٹکانے سے بہت شفا محسوس ہو رہی. اگر قرآن ہے تو پڑھ کر عمل کرنا ہے, لٹکانے سے کیا فائدہ ہو رہا؟ یہ تو وہی ہوا ڈاکٹر کی چٹھی لٹکا کے گھوم رہے ہو اور اس پہ دوا لے کر خرید کے کھانا چھوڑ دیا آپ نے, وہی ہو رہا نا. پھر اگر قرآن آپ سمجھیے نا, پھر قرآن کی آیت لکھ کر دیکھو کہ یہ پڑھنے سے فلاں ہوتا ہے, فلاں جو ثابت ہے, من مانی کی جا رہی ہے ان ناموں پر یاد رکھیں. تو اس سے بڑی حفاظت کیجیے, اس لیے کہ بڑی سخت چیز ہے, اپنے عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے, اس لیے کہ تبھی تو ہم بڑی مصیبتوں سے اور بڑے فتنوں سے اپنے نفس کو اپنے گھر والوں کو اہل و عیال کو بچا سکتے ہیں. کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دجال جب آئیں گا تو اس کی فتنے سے 11,000 مرد عورتیں معاف کرنا اور 17,000 مرد بچیں گے محفوظ رہیں گے, اور وہ اس کے پڑا جو دجال گدھے پہ سوار ہوں گا اس کے کان دونوں بڑے ہوں گے. کتاب کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں, مطلب اس کتاب میں انہوں نے بڑا کیا آپ جانتے ہیں فلاں فلاں. لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے, ایسا بہت سی بار میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, لوگ فون کر کے سوال, تو فیض بھی ایک سوال کرنا ہے, تو بولتا دیکھو اگر یہ کوئی کوئز کا سوال ہوگا تو مت پوچھنا, میرے کو نہیں آئے گا جواب. اس لیے کوئز کے سوال کے جوابات اسی کتاب میں جو مصنف لکھتا ہے اسی سے لیے جاتے ہیں, ہے نا. قرآن 22 سال 9 مہینے 8 دن 11 گھنٹے اترا. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ پتا نا قرآن کتنے ہے نا. تو ایسے ایسے عجیب عجیب سوالات کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ ایک سوال ہے تم کو جواب نہیں ملے گا اس کا. ایک چیز تھی جو آپ سامنے نہیں کی, میں کہتا یہ اس کا جواب صحیح واقعے میں نہیں مل سکتا. بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ سب کوئز کے سوالات ہوتے ہیں حسن. تو ویسے اس میں بہت سے لوگ من مانی چیزیں لکھ دیتے ہیں. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ 11,000 عورتیں اور 17,000 مرد بچیں گے. نہیں, کوئی روایت نہیں ایسی. کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں فگرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے کہ 11,000 یا 17,000, ایسی فگرس نہیں. یاد رکھیے, تو لہٰذا اس کو نہیں مانا جائے گا. دوسرا رہا سوال کا دوسرا حصہ, دجال گدھے پر. تو ہاں یہ صحیح ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا دجال کی سواری گدھا ہوں گا. کیوں؟ واللہ عالم بالصواب. یہ سب غائب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں, ہم آج نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو اس کی سواری گدھا ہوں گا. ادھر کی اور گدھا کو بری سواری نہیں, اس لیے کہ انبیاء نے بھی گدھوں پر سواری کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام گدھے پہ سواری کرتے تھے. بہرحال تو گدھا اس کی سواری ہوں گی. اس کے کان واللہ عالم, اس کی تفصیلات حدیث میں, اس کے کان کتنے بڑے ہوں گے. گدھا ہوں گا اتنی تفصیلات ہے. ٹھیک, تو بہرحال لوگ خاموخا کی خیس آ رہی ہیں. اور یہ ایسی کتابیں جو ہوتی ہیں نا, ان میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ان کو سمجھنا بھی کبھی کبھار مشکل جاتا ہے. اور کہاں سے اخذ کرتے ہیں وہ حوالہ کچھ نہیں, خالی لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ آپ ڈھونڈ لیجئے کیا حوالہ ہے. ٹھیک, تو بہرحال اس میں سے یہ دو باتیں تو صحیح نہیں ہیں. اتنی بات ہے کہ اس کی سواری گدھا ہوں گا. گدھا جی. لوگ مر جائیں گے تو کیا وہ محفوظ ہو جائیں گے دجال کے شر سے؟ کیونکہ آپ نے کہا وہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر کے بتائیں گے. بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے, سب سے پہلی چیز, جو لوگ مر جائیں گے اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گئے, وہ کسی قسم کے اس کے فتنے میں نہیں آئیں گے. رہا معاملہ وہ جو والدین کو بلائیں گا, اس کی شرح میں علماء لکھتے ہیں ان احادیث کی, حقیقت میں وہ نہیں آئیں گے. وہ ان کی جھلک شیاطین کو دینے لگائیں گا اور شیاطین اس جھلک میں آ کے ان سے بات کریں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شیاطین جو ہوتے ہیں, شیطان جو انسانوں کو گمراہی میں اس کا ساتھ دیں گے دجال کا, وہ ان شیاطین کو حکم دیں گا کہ تم اس کے مرے ہوئے والدین کے روپ میں آؤ ماں باپ بن کے. پھر وہ مرے ہوئے والدین کے روپ میں ماں باپ بن کے آئیں گے, اور جب وہ ماں باپ بن کے آئیں گے تو پھر جو ہے وہ ان سے بات کریں گے. وہ حقیقی اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے, یا حقیقی مردوں کو وہ نہیں اٹھا سکتا. یاد رکھیے, ٹھیک, یہ صرف شعبدے بازی ہوں گی, اس کی چال بازی ہوں گی, جو شیاطین کے ذریعے وہ والدین کو جگائیں گا. اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے والدین کو بات کروائیں گا, اس کا علماء نے شرح یوں کی کہ وہ شیاطین کے ذریعے اس طرح کے کام وہ لینے والا. یاد رکھیے, اور ایسا بہت سی بار ہوتا ہے, شیاطین ایسے کام کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہو یا وہ جانتے ہو. ٹھیک, اس کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا, اور اس کی خصوصیت تھی اس کے ہاتھ, آپ ہاتھ میں کوئی کنکر یا کوئی چیز لے, وہ بتا دیتا تھا کتنی چیز ہے, وہ کیا ہے. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس عقیدے کی طرف جا رہے ہیں جو اسلام سے ہٹ کر ہے, وہ اس کو عالم الغیب مان رہے ہیں. آپ نے اصلاح کے لیے کہا میرے پاس بھی لاؤ کبھی اس کو. جب وہ آیا تو آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لی جو اس کی خصوصیت بتا تھا, کہا کتنی ہے, تو اس نے تعداد بتا دی 10 یا 7 کے لفظ. جب ہاتھ کھولا تو وہ اتنی ہی تھی جتنی اس نے بتایا. اچھا, کہا اب بتاؤ پھر سے. پھر آپ نے کنکریاں اٹھائی, کہا اب بتاؤ کتنی, تو وہ نہیں بتا سکا دوسری بار. پھر آپ نے کہا اگر میں چاہتا تو اس کو پہلی بار ہی سزا دے سکتا تھا, لیکن جو لوگ اس کے چکر میں آئے تھے ان کو بتانا تھا. جب میں نے کنکریاں پہلی بار ہاتھ میں لی تو میں نے گن کے لی تھی اس کو. جب میں نے گن کے لی تو شیطان کو پتا چل گیا جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے, اس نے اس کو بتا دیا 7. دوسری بار میں نے بغیر گنے کے لیا, خود بھی نہیں معلوم تھا عمر ابن خطاب وہ کتنے, ایٹ رینڈم نہیں بتا سکا. تو میں بھی ایسے لوگوں کو جو شعبدے بازی کرتے کہتا ہوں, جو شعبدے بازی کرتے کبھی, ان کو چپل بتانا, بولنا نمبر کتا ہے اس کا, بولنا صحیح ہے تو نہیں پڑھیں گی, بولنا غلط ہے تو پڑھ جائیں گی. بولو بولو, بتا سکتے؟ ایک موٹا لٹھ لے جانا, کیا بولتا ہے بولنا, یہ پڑھیں گا یا نہیں پڑھیں گا؟ بولیں گے سمجھ گیا میں آتا ہوں. پڑھیں گا یا نہیں پڑھیں گا, کیا بولتا بولنا یہ, سنو بولنا, بولو. اب تم تو غائب کی باتیں بتا رہے, پڑھیں گا یا نہیں پڑھیں گا بولنا, بولو. جیب میں نوٹیں تو ہوتی ہیں, آپ کی بھی جیب میں ہوں گی بولنا. کون سا نوٹ ہے 100 کا, نمبر بتاؤ بولنا. آپ میرے مستقبل کی باتیں بتا رہے, میرے جو ہے ماضی کا, فیوچر اور پاسٹ بتا سکتے ہیں, اپنی نوٹ کا نمبر بتائیے بولنا, ذرا بتا سکتا ہے؟ یہ تو آپ نے بھی نہیں دیکھا اور اس نے دیکھا تو نہیں بتا سکتا. پھر سمجھیے ان چیزوں کو, یہ صرف چال بازیاں ہوتی ہیں لوگوں کی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ جو اٹھائیں گا حقیقی والدین نہیں ہوں گے, وہ شیاطین ہوں گے, جو شکلوں میں آ کر انسانوں کو بہکانے کے لیے استعمال کریں گے. اس نے سوال کیا کیا دجال بچپن جوانی اور بڑھاپے کے دور سے گزر رہا ہے؟ اس معاملے میں کہوں گا چونکہ اس کا تعلق غائب سے ہے, غائب سے, یہ وہ چیزیں جو غائب کی ہیں جو خبریں ہم تک پہنچائی گئی, لہٰذا مکمل طور سے جاننا ناممکن ہے کہ کیا وہ بھی بڑھاپے سے گزر رہا ہے یا اس کی عمر کیا ہے یا اتنے سالوں کیسا زندہ رہ پاتا ہے, واللہ عالم ہم نہیں جانتے چونکہ یہ معاملہ غائب سے ہے. اور غائب کے تعلق سے جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہ یہ ہے کہ جیسا بتایا گیا وہ ویسا تسلیم کر لیتے تھے, اس کی حیثیت کیفیت اس پہ چکر میں نہیں جاتے تھے, بس بتا دیا کہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے ایسے ہی ہوں گا, بتا اب اس کی کیفیت کیا ہوں گی ہم نہیں جانتے, بس بتا دیا کہ ایسا ہے تو ایسا ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اسی اس میں سمجھ میں آئیں گے کیا وہ بڑھاپے سے بچپن سے, واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ اس کے کیا مرحلے کیا فیزز ہیں, اس لیے کہ یہ غائب کا معاملہ. جیسے کہ اصحاب کہف, اصحاب کہف پتہ نہیں کتنے سال 300 یا 309 یا پتہ نہیں کتنے سال تک سوتے رہے, کیا ہوا ان کی عمریں بڑی نہیں بڑی کیا, واللہ ہم معاملہ ہم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ وہ جوان تھے اور جوان نکلے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اٹھا لیا ہے نا, تو کیا عمر بڑھ رہی ہے کیا, واللہ عالم ہم نہیں جانتے کیا معاملہ ہے. تو اسی طرح دجال کیا یہ بھی مرحلوں سے گزر رہا, واللہ عالم ہم نہیں جانتے چونکہ یہ غائب سے تعلق رکھتا ہے, لہٰذا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی لحاظ سے بتا سکے جب تک کہ وہی بیچ میں نہ آئے, وہی بتاتی غائب میں کیا ہے. اب چونکہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا, صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا تھا, لہٰذا یہ جاننا یا معلوم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کسی بھی حال میں. یاد رکھیے جی. السلام علیکم. آپ نے کہا کہ دجال کو غصہ آئے گا اور وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ زنجیر توڑ کر آئے گا, تو وہ غصہ کس لیے آئے گا اسے؟ تو بھائی نے ایک سوال کیا کہ دجال جو میں نے کہا کہ وہ غصے میں آئے گا اور پھر زنجیریں توڑ دیں گا اور نکل جائیں گا, تو اس کو غصہ کیوں آئے گا؟ تو بہرحال اس معاملے میں پھر میں یہ کہوں گا کہ دجال کا تعلق اس کی اکثریت شخصیت اور ذات اور بہت سارے احوال جو بتائے اس کے علاوہ ہے یہ نہیں آتے, تو لہٰذا واللہ عالم میں یہ کہوں گا ہم نہیں جانتے کہ اسے غصہ کیوں آئے گا. بس حدیث میں الفاظ ہے جب وہ نکلیں گا وہ اشد غصے میں ہوں گا اور غصے سے وہ جو ہے اپنی چیزوں کو جو ہے اپنی زنجیروں کو توڑ دیں گا, اور پہلے کیوں نہیں غصہ آیا اس کو تبھی کیوں غصہ آئے گا, واللہ عالم. مطلب یہ باتیں غائب سے تعلق رکھتی ہیں ہم نہیں جانتے, ورنہ ہوتا ہے لوگ بولتے پہلے کیوں نہیں فلاں کیوں نہیں, اور غائب کے تعلق سے یہ اصولی بات ہمیشہ یاد رکھی جو میں نے پہلے بیان کر دی کہ جیسا صحابہ نے عقیدہ رکھا بس ویسا رکھنا ہے. اس میں آپ وہ کریں گے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی بات ان کی عقل میں نہیں آتی نا تو وہ کھلواڑ کرتے ہیں پھر غائب کی باتوں کا, کھلواڑ اور ایسا کیسا ہوتا فلاں کیسے ہوتا فلاں بھی ہو سکتا, ویسا نہیں کرنا چاہیے, بتا دیا گیا. تو اس معاملے میں یاد رکھیے ہمیں چونکہ بتایا نہیں گیا تو لہٰذا چونکہ ہم محتاج ہے وہی کے کہ وہ ہمیں بتائے غائب کی باتیں, تو اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بتایا لہٰذا مشکل ہے. علماء کے اقوال بہت سے ہوتے ہیں کہ کیوں غصہ آئیں گا کیا ہوں گا, لیکن بہرحال اس میں کسی بھی چیز کو ہم ترجیح یا صحیح نہیں ہو سکتی, یہ صحیح ہے بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا. آپ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر ایک رائے قائم کیوں نہیں کرتے؟ کیا عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے آپ سے زیادہ علم رکھنا ہوں گا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ علماء اگر کسی مسئلے میں مختلف رائے رکھتے ہیں اور جب تک وہ رائے اللہ کی کتاب اور اس کی سنت کے مطابق ہے, وہ دلیل دیں گے نا, جب رائے رکھیں گے تو اس کا حوالہ چاہیے. جیسے میں نے آج کے بارے میں کچھ رائے رکھی تو رائے سے پہلے میں نے دلائل دیا آپ کو, فلاں ایسا کہتے فلاں ایسا کہتے, اس کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ رائے کی دلیل دیتے ہیں, دلیل کی بنیاد پہ رائے ہے تو وہ قائم کر سکتے ہیں, لیکن کسی بھی عالم کی رائے حتمی نہیں ہے فائنل نہیں ہے, سمجھ رہے آپ بات کو؟ اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک بڑا مشہور قول تھا جو کہ ایک اصول بھی اپنے آپ میں, ٹھیک ہے, بڑے چوٹی اور پائے کے محدث اور امام تھے. تو آپ فرماتے تھے مسجد نبوی میں آپ درس دیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر ایک جانب ہوتی سیدھے ہاتھ کی جانب, اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوتے, جب درس دیتے تو کہتے ہیں اس دنیا کے تمام لوگوں کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے رد بھی کی جا سکتی ہے. آپ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ صحابہ ہے, یاد رکھیے اس سے پہلے کی امت صحابہ ہی تھے ان سے پہلے. دنیا کے کسی بھی شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے رد بھی کی جا سکتی ہے سوائے صاحب خبر کے, اشارہ کر کے بولتے سیدھا, سوائے صاحب خبر, اس کی بات چھوڑ کر سب کی رد بھی کی جا سکتی ہے قبول بھی کی جا سکتی ہے. یہ اصول آپ بھی یاد رکھ لیجیے. علماء کے اقوال ہے ان کی رائے ہے, کتاب و سنت کے مطابق ہے تسلیم کیجیے, نہیں ہے رد کر دیجیے. اس لیے کہ یہ رد کرنا کوئی غلط بات نہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی بات لی جا سکتی ہے رد, مطلب اگر درست ہے تو سر آنکھوں پر, نہیں تو رد کی جائیں گی. تو امام مالک کا یہ قول ایک اصول ہے کہ اس امت کے کسی بھی شخص کی بات لی جائیں گی رد کی جائیں گے سوائے صاحب خبر کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں. تو اگر وہ شخص آپ کو دلائل دے رہا کتاب و سنت کے تو آپ مانیں, اور جو میں نے باتیں رکھی یہ پوری واضح باتیں تھیں, حقیقی باتیں رکھی, اور میں نے اپنی رائے اور خیال آ رہی ہیں کہیں بھی نہیں کسی پورے اس میں کہ میں یہ سوچتا ہوں انہوں نے یہ کہا, اللہ کے سوال جواب میں میں جو تھوڑی بہت باتیں جو لوگ علماء کے اخوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, چونکہ غائب سے تعلق رکھنے والے سوالات ہیں تو اس میں لوگ بولتے ہیں یہ کیوں ہے تو علماء رائے دیتے ہیں ایسا ہے, اس معاملے میں یاد رکھیے تو آپ عالم کی وہ بات مانی جو کتاب و سنت کے مطابق ہو, جو نہ اس کو تھوڑ دیجیے. لیکن آگے جو کہا کہ عوام کو عالم سے زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا, تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عوام اپنا اچھا اور برا سمجھتی ہے نا خود یا نہیں سمجھتی ہے. اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ 10,000 روپے مجھے دے دیجیے, دے دیں گے آپ؟ میں عالم ہوں, دیجیے مجھے, دے دیں گے. کیوں, کائے کے لیے ہونا, کب واپس دیں گے, فیض بھی کا کیریکٹر کیسا ہے پیسے لے کے دیتے گا دوسروں کو واپس, کتوں کی ادھار لیے ہوئے اب تک, پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے. اب اگر علماء اخوال دے رہے تو اس کو اب کس کی ماننا, جان دو میں دین پہ چلتا ہی نہیں, سب یہ بولتے یہ والا بولتا ہے. دنیا میں ایسے ہی کرتے کہ یہ بولتا ہے اتنی تنخواہ ہوتی ہے تو میں نوکری نہیں کرتا کسی کو, جان دو اس چکر میں جانا ہی نوکری وکری. ہاں پیسے کا معاملہ ہے تو پوری سیٹنگ ویٹنگ سب پورا کر کے ایڈجسٹ کر کے اپنے مال تک پہنچ رہے ہیں, دین معصوم بن جاتے ہیں. کیا اتنا مصیبت میں ڈال دیا عوام کو, یہ الگ بولتے وہ عالم الگ بولتے. دنیا میں کیسا آپ جانچتے پرکھتے اور اپنا فائدہ نکالتے ہیں, تو کتاب و سنت کے لیے بھی تحقیقی مزاج بنائیے نا اپنا تھوڑا, ہر بار کسی پہ کب تک ڈیپینڈ رہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے موٹی موٹی باتوں میں ہونا بھی چاہیے, جہاں معاملہ مسائل کا ہے پیچیدہ مسائل کا ہے تو علماء ہے نا, لیکن میرے گھر میں کوئی مر بھی گیا تو عالم آ کے نہلائیں گا, یہ کون سی بات ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دس از ناٹ لاجک, مطلب اس کے پیچھے کوئی منطق ہی نہیں نظر آ رہا. میرے گھر میں کوئی مر جائے نماز وہ پڑھائے, میرے گھر میں بچہ پیدا ہو اذان وہ دے, میرے گھر میں فلاں اور کام وہ کرے, سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. میرے گھر میں کوئی مر جائے تو قرآن وہ پڑھے, میرے بدلے کی نمازیں وہ ادا کرے, یہ سب پورا اور پروسیس کر دیا آپ نے پورا دین, تم لوگ کر لو میرے بدلے عمل پورا, پیسے ویسے دے کیا ہی. ٹھیک ہے سمجھ رہے, تو جیسے آپ دنیا میں ہوتے چتر چالاک پیسے کے لیے, دین میں بنیے چتر چالاک, تو علماء اپنی رائے دیں گے, رائے کو جانچیے اور پرکھیے, جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اس پر عمل کیجیے, جو نہ ہو چھوڑ دیجیے. اس لیے کہ ہر شخص کی بات مانی بھی جا سکتی رد بھی کی جا سکتی. جو بات میں نے رکھی یہ پورے احادیث رسول تھی, ٹھیک اس میں نہیں. اگر میں علماء کے اقوال رکھتا پھر آپ کا آپشن چوائس ہے, آپ لے سکتے ہیں. اب مل بیٹھ کر ایک رائے آنا تو کوئی دجال میں میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا اختلاف ہے. جو باتیں دجال کے تعلق سے مشہور ہیں علماء نے تھوڑی کہی, یہ تو کوئی بھی ٹوٹ کے بول رہا ہے دجال فلاں ہوں گا, یاجوج ماجوج کے اتنے بڑے کان ہوں گے, ایک اڑیں گے ایک بچھائیں گے, یہ تو آپ نے بولے, کون سے عالم نے بولا آج تک تقریر میں باتیں؟ یہ تو آپ کی بولی باتیں, علماء کہاں بول رہے ہیں ایسی اختلافی باتیں کہ دجال ایسا اور ویسا, اس میں یاد رکھیے. اور اگر ایسا ہے بھی سمجھ لیجیے تو جو باتیں ہیں وہ خیاس آ رہی ہیں اور وہ سب ایسے لوگوں نے پھیلائی ہے جو میڈیا لائن سے بس کچھ بنا دیتے ڈال دیتے اور بس امت دیکھ رہی. دجال کا معاملہ تو ایسا ہے, دجال ڈالتے ہی یہودیوں کا بھی ملے گا لٹریچر, عیسائیوں کا بھی لٹریچر ملے گا اور مسلمانوں کا بھی ملے گا بھرما, اور بس کتاب و سننا چھوڑ کر باقی سب اس کے اندر سب خیال آ رہا ہے, یہ ایسا ہوں گا وہ فلاں ہوں گا, یہ فلاں ہوں گا وہ فلاں ہوں گا, وہ ایسا ہوں گا وہ, اور ایسا جوش اور جذبہ جس کو انتہا نہیں, اور لوگ اتنے تقدس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ایسا کوئی دینی کام کر رہے ہیں. پکچر ایک جو میں نے پچھلی بار بھی نام لیا تھا, ایک ارائیولس بول کے ایک نیٹ کے اوپر چلتا ہے, دجال آ رہا ہے فلاں ہے, فحش بدگوئی گانے بجانے میوزک, مطلب پورا ذہنی عیاشی ہو جا رہی اس کے اندر دجال کو اس کے فتنوں کو دیکھنے کے بہانے, مطلب خود اس فتنوں میں پڑھ کر اس کا فتنہ دیکھ رہا ہے. عجیب بات, گانے بج رہے اس میں, نہیں نہیں دجال خطرناک بالی ووڈ ہالی ووڈ کے ذریعے آ سکتا, پورے اس میں ناچ گانے. یہ مجھے کسی نے بتایا, مجھے تو کسی نے دیا تھا, میں نے کہا بھائی اتنا وقت نہیں ہے اتنی چیزوں کے پیچھے, 10-15 گھنٹے پتا نہیں کتنے گھنٹے کے تھے ہو, اتنی فرصت نہیں رہتی, بس ایک کلپ بتا دو ایک منٹ بتا, میں نے کہا بکواس پھینک دو اس کو, پہلی فرصت میں روشنیاں نکلتی ہیں عمارتوں میں سے, مختلف عمارتیں مختلف انرجیز جنریٹ کرتی ہے, میں نے کہا بس کافی ہو گیا اتنا ہی, اب اس کو رکھ دینا زیادہ اچھا ہے بازو, ہے نا. اگر ایسا ہوتا تو کعبہ سب سے بڑا پاور ہاؤس بن جائے گا ہمارا, اس سے زیادہ اور کیا انرجی جنریٹ کرے گا کوئی, اگر گھر کرتے ہیں روشنی تو کعبہ ہے, مسجد نبوی نے کرنا چاہیے, مسجد اقصا سے اتنی ہونا تھا کہ پوری یہودی جل کے مر جانا تھا آس پاس کے. اگر واقعی میں ایسا کچھ ہے عمارتوں میں خصوصیت, تو یہ 3 عمارتیں ہی ہو سکتی ہے خصوصیت والی مساجد اللہ کی, ہے نا, اور جس کے قصد جس کے سفر کی نیت سے جا بھی سکتے ہیں, باقی تو نہیں. یہ سب میں نے کہا بنیاد پہ یہ ختم ہو گیا, آپ ایک منٹ کیا مجھے مت بتائیے, میں کوئی ٹپنی بھی نہیں دوں گا, میں اس پہ یہ بےکار بکواس ہے یہ آپ لے جائیں, اس میں کوئی وہ نہیں, اس کو عقیدت سے دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ ایک صاحب کمپلین کی, ہمارے بچوں رات رات بھر بیٹھ کے پکچر دیکھ رہے ہیں, میں نے کیا دیکھ رہے, بولے ایک فلاں اس سے بہت چیزیں سیکھنے کو مل رہی, میں نے سیکھنے کو نہیں مل رہی, جو سیکھا وہ برباد کر دے رہے اتنا بھی, اسی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی کتاب و سنت کی باتیں ہیں، ایک تو کتاب و سنت کا علم نہیں، اس پر کوئی آپ کو علم دے کہ فلاں چیز ہے اور اس میں الحدیث الحدیث بس، مطلب حدیث میں آیا، کون سی کچھ نہیں، الحدیث بس حدیث ہے، سمجھ جاؤ آپ کہاں ہے کیا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس معاملے بڑے محتاط رہیے۔ تو لہٰذا علماء نے رائے قائم نہیں کی، لوگوں نے کیا، علماء نے جہاں قیاس کی ہے اپنے مشورے دیے، اور لکھتے ہیں پھر کہ میرا خیال ہے کہ اس کا شاید یہ مراد ہوں گا، اور وہ لکھتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ زمین آسمان دن رات ایسا فرق نہیں، تھوڑا بہت فرق بہرحال اقوال میں ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ پہلے جیسے کہ آپ نے کہا کہ دجال سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، تو کیا اس وقت تک ہم زندہ رہیں گے؟ اگر نہیں تو کیا تب بھی ہمیں کیا بچنے کے لیے دعا کرنا پڑیں گے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ دجال سے بچنے کی دعا ہے، تو کیا ہم جب تک زندہ رہیں گے؟ آپ زندہ رہے نہ رہے دعا کرنے کا ثواب ملتا رہے گا آپ کو ہمیشہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی آپ دعا کرتے رہیں۔ دوسرا، انبیاؤں کا سلسلے وار دجال سے ڈرانا در حقیقت بتانا ہے کہ نسل در نسل اس انفارمیشن کو پاس کیجیے آپ، چاہے وہ آپ کے دور میں نہ آئے، ہے نا، ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ہوتے ہوں گے جن کے آفیسز میں فائر ایکسٹنگوشر رہتا ہے، کتنے بار استعمال ہوا، کبھی کبھار تو وہاں رہتا اور دس سال کا پھینک دینا پڑتا اس کو، پھر نیا لا کے لگا دیا، یوز نہیں ہوتا، پھر بھی لٹکا رہتا، کیوں، پڑ گئی ضرورت تو، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو شریعت نے آپ کو بتا دیا نسل در نسل ایک انفارمیشن کو پاس کرنا ہے، چاہے پھر آج آپ کو فائدہ نہیں ہے، آپ کے دور میں دجال نہیں آ رہا، کوئی بڑی علامت نہیں، چھوٹی علامتیں ہیں لیکن اتنی واضح نہیں، اتنی سخت نہیں ہے کہ زنا، لیکن اتنا عام نہیں ہوا ابھی، آج بھی الحمدللہ ایسی قومیں جو زنا سے بچتی ہیں، اتنا نہیں، پھر بھی ہم بچے، لیکن نہ بھی اگر ہو تو ایک تو دعا کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ سب کی سنت، دوسرا اس نالج کو جو انبیاء نے ٹرانسفر کیا ایک جنریشن سے دوسری، ہمارا بھی کام ہے کہ دجال سے آگاہ کرتے رہے، ورنہ ہر آدمی ایسا کرے گا کہ کیا ضرورت ہے میرے ٹائم پہ، نہیں کیا ضرورت ہے، تو ہم اس کو بھول جائیں گے، اور اس کو بھولنا یہ ایک علامت ہے کہ پھر وہ ظہور ہوگا اس کا۔ کسی نے ایک سوال کیا جب دجال آئے گا تو کیا قرآن اٹھا لیا جائے گا؟ اس تعلق سے یاد رکھیے ہم نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ روایت میں جو آتا ہے کہ راتوں رات اللہ رب العزت ایک رات آئیں گی اور قرآن اچانک غائب ہو جائے گا حافظوں کے ذہن سے، لوگوں کے ذہن سے، اور مصحف سے اس کے الفاظ اڑ جائیں گے اچانک، ایک رات لوگ سوئیں گے اٹھیں گے کتاب خالی، قرآن مصحف میں سے ہی غائب، اور جتنے لوگوں کو حفظ ہوں گا غائب ہو جائیں گے، کب ہوں گا وہ اللہ عالم، اس کی ترتیب جوڑ نہیں سکتا ہوں میں ان واقعات کے اندر۔ علماء نے قرآن کا ختم ہونا یہ چھوٹی علامتوں میں سے لیا ہے، اب لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ چھوٹی علامتیں پوری پہلے ہو کے پھر بڑی پوری چالو ہوں گی، چھوٹی علامتیں ہو سکتا بڑی کی بعد میں بھی چلتے رہیں گی اس کے بیچ بیچ میں کہیں، لیکن اب اس کا تسلسل، اس کی چین ہم جوڑ نہیں سکتے، کب کیسے، کعبے کا ڈھائے جانا، مدینہ کا غیر آباد ہونا، چین میں جوڑ نہیں سکتے ہم کہاں ہوں گا ایگزیکٹلی، لیکن بٹ وہ ہونے والا ہے، تو اسی میں قرآن اٹھا لیا جائے گا، ہم نہیں جانتے اس تعلق سے کوئی وضاحت نہیں، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ قیامت سے پہلے اچانک راتوں رات مسلمان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو مصحف میں سے قرآن مٹ جائیں گا، ذہنوں میں سے اللہ اس کو اٹھا لیں گا، کب ہوں گا واللہ عالم۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد نوید خان ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا ابھی کہ دجال 30 ہوں گے، تو کیا 30 کے 30 ان کا حلیہ ایک جیسا ہوگا، مطلب فزیکل اپیئرنس ٹوٹلی، اور دوسرا یہ کہ کیا مطلب 30واں تو سب سے بڑا ہوگا، تو اس سے پہلے جو 29 رہیں گے کیا ان کے پاورس اور وہ لیول ایک ہی رہے گا؟ میں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ میں نے کہا 30 دجال آئیں گے تو کیا وہ جو 29 ہوں گے جو آخری سے پہلے وہ فزیکلی اس کے جیسے ہوں گے اور پاورس اس کے جیسے ہوں گے؟ تو یاد رکھیے جو پہلے 29 ہوں گے یہ صرف نبوت کے درجے تک جائیں گے، دعوے دار، نبوت کے دعوے دار، وہ جو 30واں رہیں گا وہ نبوت کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعویٰ بھی کریں گا، رب ہونے کا دعویٰ کریں گا، اور جو وہ 29 ہوں گے ان کو کوئی بھی ایسے پاورس نہیں دی جائیں گے، کوئی بھی قوتیں نہیں جو اس 30ویں کو دی جائیں گے، اس لیے کہ 30واں اسپیشل آزمائش ہے، یہ 29 صرف جھوٹے نبی ہوں گے، جیسا کہ اس فہرست کے اندر لوگوں نے غلام احمد قادیان یا اس طرح کے لوگ جو ہے جو گزرے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ دجالوں میں سے، یہ 29 میں سے یہ بھی بہرحال ایک بڑے دجال ہیں، لیکن ان میں نہ کوئی طاقت ہوں گی، نہ کوئی جو ہے اسپیشل پاورس ہوں گے، نہ اپیرنس میں اس کے جیسے ہوں گے، صرف وہ لاسٹ جو آخر جو ہے اس کا فزیکل اپیرنس، جسمانی حلیہ، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کی طاقتوں کے تعلق سے بتایا جو اللہ کی طرف سے ہوں گی، یاد رکھیے، لیکن باقی سب میں نہ وہ طاقتیں ہوں گی اور نہ ہی حلیے میں، کوئی ضروری ہو سکتا ہو کوئی ضروری ہے، اور باقی 29 نبوت کے دعوے دار ہوں گے، وہ 30واں نیک انسان سے نبوت اور نبوت سے پھر رب ہونے کا دعویٰ کریں۔ عمر بن حیدرہ سعودی عرب سے انہوں نے سوال کیا دجال کو پہچانے کیسے اور اس سے بچنا ہے تو کیا کرنا، کیا وہ آدمی کی شکل اختیار کرے گا یا کوئی اور؟ بہرحال میں نے تفصیلی بات تقریر میں رکھی تھی کہ دجال کو کیسے پہچانیں گے، مکمل اس کی جسمانی صفتیں بیان کر دی گئی، دوسرا اس کو پہچانے تو کیا کرنا، کیا وہ آدمی کی شکل میں ہوگا؟ یقیناً وہ ایک انسان ہے، انسانی حلیے میں ہوں گا، آدم علیہ السلام کی نسل اور اولاد سے کرے گا، اور آگے انہوں نے کہا اختیار کرے گا یا کوئی اور، تو یاد رکھیے وہ انسانی شکل میں ہوں گا، اس کی صفت ہے، اس کی حیت ہے، درس میں گزر چکی، ہو سکتا وہ لیٹ آئے ہوں گے تو درس میں پوری گزر چکی ہے، وہ ایک انسان ہوں گا، اس کو ہم اس کی صفتوں سے پہچان لیں گے، اور سب سے بڑی علامہ جس سے میں اور آپ اور سارے ہی لوگ جس کو ذرہ برابر ایمان ہوں گا، اور وہ جو ایمان والے ہوں گے پڑھے لکھے ہوئے جاہل ہو، اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوں گا کاف فے رے، ہر مومن پڑھ لے گا کافر، اور ملے نہ اسے توقع نہ کرے بلکہ اس سے دور چانے کا حکم دیا گیا، پہچان لو اور نکل جاؤ وہاں سے، اسے ملو مت ورنہ وہ کیا ہوں گا ایمان کی آپ کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نکلنے کا حکم آیا تو وہ ایک انسان ہوں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شکل صورت اس کی پوری تفصیلات دی گئی، اور جو ہے اسے بچنے کا طریقہ میں نے پورا تفصیلی جو ہے آپ کو بہرحال بتایا. جی السلام علیکم صاحب بھائی، میرا ایک سوال ہے، آپ نے کہا ابھی جب دجال آئیں گا تو سب جانور مر چکے ہوں گے، تو جب گھوڑے پہ کیسے جنگ کرے جائیں گے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا دجال آئیں گا تو سب جانور مر جائیں گے تو جو گھوڑے پہ جنگ کیسے ہوں گی؟ دیکھیے وہ حدیث میں الفاظ ہے تمام جانور ختم ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ بچا لے، سمجھے آپ؟ حدیث میں سوائے اس کے جس کو اللہ بچا لے، تو آپ ایسے جانور ہوں گے جن کو اللہ بچا لیں گا، اور خاص طور سے جو لفظ ہے وہ ہے بھینس، مطلب بیل، گائے اور اونٹ کے لفظ ہے اس کے اندر، وہ جو جانور کے لفظ استعمال ہوا ان میں یہ تین آتے ہیں، گھوڑے نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے لوگ کیا کریں گے گائے بیل بکریوں کو مرنے دیں گھوڑوں کو بچا لیں گے، چونکہ پرائم پراپرٹی رہیں گے ان کے مقابلے میں، سمجھ رہے نا؟ پاسبلٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے، امکانات کچھ بھی ہیں، تو لہٰذا حدیث میں اللہ جس کو بچا لے ہو سکتا ہے اس میں یہ جانور بچ جائے، مکمل 100% نہیں مریں گے جانور، زمین بند کر دیں گے اناج، آسمان بند کر دیں گا، اللہ جس کو بچانا چاہیں گا وہ جانور اور انسان بچ جائیں گے اس میں بھی. دجال جب نکلیں گا تو جب امام مہدی دنیا میں رہیں گے تو دجال جب ایک طرف شر پھیلائیں گا تو امام مہدی کیا دفاع نہیں کریں گے؟ جبکہ حدیث سے ایسا لگتا ہے کہ امام مہدی بھی بہت طاقتور رہیں. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب دجال شر پھیلائیں گا تو امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے، تو پھر اس میں کیا ہوں گا؟ تو دیکھیے جہاں دجال اپنا فتنہ اور شر پھیلائیں گا اسی وقت جو ہے مسلمان ایک جنگ سے پہلے مشغول ہوں گے، جو روایت میں الفاظ ہے وہ جنگ میں مشغول ہوں گے، اور ایران سے، عراق سے اور قسطنطنیہ یورپ سے ان کی جنگ ہوں گی، اس کے بعد وہ جنگ سے ابھی فارغ ہوئے نہ ہوں گے، تو اس طرح کا یہ مسئلہ ہو جائے گا، تو امام مہدی اس کا دفاع کریں گے جہاں تک ممکن ہو سکتا کریں گے، لیکن وہ ان کے بس سے باہر ہو جائیں گے معاملہ، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنے ایک نبی کو باقی رکھا، اور وہ قیامت سے پہلے بہرحال آئیں گے اور اس کو ختم کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ یاد رکھیے دجال، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جہاں مہدی کوشش کریں گے اس کو روکیں گے، لیکن یہ ان کے بس میں نہیں ہوں گا یاد رکھیے، اسی لیے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ وہ دعائیں کریں گے، مومن دعا کریں گے، اللہ رب العزت اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو مارنے کے بعد ایک فتنہ اور آئے گا یاجوج ماجوج کا، وہ اتنا خطرناک ہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں لڑیں گے اور اللہ سے صرف دعا کریں گے، اور اللہ دعا کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، ان سے جنگ کرنے کی حیثیت نہیں ہوگی مومنوں کی، سمجھ رہے بات؟ حالانکہ نبی ہے وہ، لیکن وہ بھی کہیں گے مومنوں کو لے کے پہاڑ پہ جا کے دعا کریں گے کہ ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کی نہ تعداد کے برابر یہ ہوں گے اور نہ ہی جو ان کی طاقت کے برابر ہوں گے، تو دعا کریں گے، تو یہاں امام مہدی بہت کوشش کریں گے جو حالات سے لگتا ہے، لیکن بہرحال حالات ان کے قابو کنٹرول میں نہیں ہوں گے، دجال ہر گھر، ہر شہر، ہر بستی، مرد، عورت، بچہ، ہر اس کے ساتھ جا رہا، مکہ مدینہ پہنچ جا رہا ہے، اس سے زمین ہل کر جو اس کے منافق اور کافر نکل جا رہے ہیں، اور لوگ اور یہودی اس کے پیچھے ہیں، اور لوگ اس کے پیچھے گنہگار لوگ کافر منافق چل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک سورج مطلب مکمل طور سے ایک ماس لیول پر تبدیلی ہے تو کیسا ایک امام مہدی، اور مسلمان ویسے ہی خلیل ہوں گے یاد رکھیے، بہت کثیر نہیں، دبدبہ اور غلبے میں ہوں گے لیکن تعداد کے اعتبار سے خلیل ہوں، اس لیے کہ عرب اس زمانے میں کم ہوں گے، حدیث میں واضح الفاظ ہیں، اسی طرح مومنوں کی ایک چھوٹی جماعت ہوں گی، ان میں بھی پھر پیٹ پھیرنے والے بھی ہے جو حدیث میں آتا ہے، تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے وہ کوشش کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے جو اس کا خاتمہ اپنے آخری جو ہے اپنے نبی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہرحال رکھا ہے. جی السلام علیکم، میرا نام فیصل خان ہے، یہ میرا یہ جو ہے سوال ہے 30 دجال آنے والے جو اوپر ہے نا، 29 جو دجال ہے جو اوپر ہے نا، ان کے مرنے کے بعد تیسرا دجال آئیں گا کیا؟ اچھا بھائی نے سوال کیا کہ جو 30 دجال آئیں گے تو کیا ایک کے بعد ایک آئیں گے اور 29 کے بعد 30؟ ہاں اسی طرح ہے، قیامت تک حدیث کا الفاظ ہے 3 جھوٹے آئیں گے میری امت، 30 جھوٹے آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، تو وہ بترتیب آئیں گے قیامت تک، جب یہ آئیں گا تو یہ اکیلا ہی ہوں گا. اچھا اچھا بھائی کا سوال یہ جو وہ 30 ہے تو 30 میں سے یہ اکیلا ہی ہے جو اتنا زندہ رہا ہے یا باقی سب بھی ایسی اسی ترتیب میں آئیں گے؟ نہیں، یہ صرف 30واں اسپیشل خاص ہے، باقی سب عام اعتبار سے جیسا والدین ہوتے، والدین سے بچے ہوتے اور عام زندگی جی کے ختم ہوتے، وہ ویسا ہی ہوں گے. جو 29 ہے وہ عام ہوں گے، جیسے جیسے لوگ آتے ہیں ہر دور میں آئیں گے، جھوٹ بولیں گے اور چلے جائیں گے، وہ خاص نہیں ہوں گے وہ 30ویں کے جیسے. جی جی، یہ آخر ان شاء اللہ. السلام علیکم، کیا جن بھی دجال سے مقابلہ کریں گے؟ میں نہیں سمجھا کیا جن بھی دجال سے مقابلہ کریں گے، واللہ عالم، اس تعلق سے ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح کریں گے، کیا کریں گے اور ان کا کیا معاملہ ہوگا. عنوان سے تو لے لیجیے. السلام علیکم، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.